Radio 1. Twee uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Dordrecht woedt een zeer grote brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand woedt volgens de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid op de 11e verdieping en slaat uit naar de 12e verdieping. Ook de zijkant van de flat is aan het branden. Brandweerkorpsen uit de wijde regio zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. De bewoners van de flat worden geëvacueerd en opgevangen in een hotel in de buurt. Er is nog niets duidelijk over eventuele slachtoffers. Nederland heeft medische hulpgoederen en voedsel gedropt boven Gaza. De spullen kwamen in de buurt van een Jordaans veldziekenhuis terecht. Met de dropping wil Nederland de zorgelijke situatie in het ziekenhuis verlichten, schrijft demissionair minister Ollongren. De operatie gebeurde in samenwerking met Jordanië en was afgestemd met Israël. De dropping kostte ongeveer 1 miljoen euro. Candlelight-presentator Jan van Veen is na een kort ziekbed overleden. Jan van Veen begon zijn carrière in 1964 bij Radio Veronica. In 1967 begon hij met het radioprogramma Candlelight, wat later met hem mee verhuisde naar onder meer Radio Noordzee en Sky Radio. In het programma droeg hij gedichten van luisteraars voor op vioolmuziek. Hij bleef tot op hoge leeftijd radio maken. In 2020 ging hij nog met Candlelight naar de lokale omroep van Almere. Jan van Veen werd 79 jaar. Een SUV parkeren in de stad Parijs wordt een stuk duurder. In een referendum hebben inwoners van Parijs voor een forse verhoging gestemd. Een uur zo'n zware auto parkeren kost vanaf 1 september 18 euro. En dat uurtarief wordt elk uur verhoogd. Zo komt 6 uur parkeren uit op 225 euro. Veel animo voor het referendum was er niet. Minder dan 6% van de bijna 1,4 miljoen mensen kwam opdagen. Het weer. Deze nacht blijft het droog. Het koelt zo af naar 8 graden. Het waait flink. Komende dag ook nog veel wind. En droog, met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Stad tegenover het platteland, klimaatactivist versus klimaatontkenner, links tegen rechts en wij tegen zij. Benji Heerschop, de nacht van KRO NCRV. De wereld lijkt steeds meer verdeeld. Iedereen leeft in zijn eigen waarheid en er is weinig ruimte voor verandering. Alles is zwart of wit, maar het grijze gebied laten we vaak achterwege. En daar laten we kansen liggen, volgens auteur en filosoof Lammert Kamphuis. Hij schreef een boek met de toepasselijke titel Verslaafd aan ons eigen gelijk. Hierin pleit hij voor meer lenigheid ten opzichte van andere opvattingen. En laat Lammert Kamphuis nu net de hoofdgast van deze nacht van KRO NCRV zijn. Ja, Lammert, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nog niet vaak iemand zo stralend in de studio gehad op dit tijdstip eigenlijk. Oh, nee. Nee, ik zei net ook al, ja, ik vind het ook wel fijn om gewoon lang de tijd even te hebben om hierover te spreken. Dat, ja, eens. Ja, is dit een onderwerp wat het ook wel nodig heeft, denk je? Ja, het is ook zeker, want dat onderwerp van vastroesten in je eigen gelijk, dat heeft ook allerlei facetten. Dus het heeft te maken met online, het heeft te maken met offline, hoe onze sociale netwerken steeds homogener worden. Het heeft met media te maken en het heeft ook filosofisch te maken met hoe ons hoofd werkt, dat we nu eenmaal makkelijk vastraken in ons eigen gelijk. Dus ja, er zitten veel kanten aan. Dat is ook wel fijn om... Door al die componenten moet je het er eigenlijk wel lang over hebben. Je doet het tekort als je gewoon even... Ja, en dat is denk ik ook wel het risico. Omdat ik een boek heb geschreven over... we moeten oppassen dat we niet te zwart-wit denken. Mm-hmm. Dan moet je natuurlijk over dat onderwerp zelf ook niet... Ja. te ongenuanceerd spreken. Dus dat is ook fijn als we de tijd ervoor hebben. Om toch even luchtig te beginnen. Is er iets waarvan jij blij werd dit weekend? Waarvan je denkt, oh, dat wil ik nog wel even delen... voordat we zo meteen de diepte induiken. Oh, ja. En dan in het nieuws. Of in je leven. In mijn leven. Nou, ik ben vanmiddag, heb ik, of dus afgelopen zondag, dus ja, dat was eigenlijk gistermiddag. Ja. Heb ik voor het eerst in een jaar weer getennist. Oké. Okay. Want ik had heel lang een schouderblessure en nu kon ik weer tennissen. En dat deed me wel heel goed. En het ging ook goed? Ja, ik moet ook anderen eigenlijk over laten oordelen. Maar het viel me alles mee eigenlijk, ja. Fijn, mooi. Ja. En jij? En ik? Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik Even kijken. Nou, toevallig het nieuwe van Billy Joel. Die kwam uit afgelopen week en daar heb ik naar geluisterd. Oh, ja. Turn the Light Back On. En dat vond ik wel echt een heel goed nummer. Dus ik heb hem even gewaand in een soort muziekavondje gisteren. Oh, lekker. Ja, daar kan ik heel erg van genieten. Voordat we echt gaan praten over je boek, gaan we eerst even kort luisteren naar een introductie die over jou is gemaakt door de KRO-NCV Radioschool. En in dit geval is dat redacteur Thijs Bennema. Vannacht is bij ons de gast... filosoof en schrijver Lammert Kamphuis. Lammert Kamphuis? Lammert Kamphuis is hier. Lammert Kamphuis is hier. Geboren in 1983 in het Zuid-Hollandse Voorburg. Hij is afgestudeerd in filosofie aan de Universiteit Utrecht... en in theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Na zijn studie is hij begonnen als docent filosofie. Maar Lammert, wat is een filosoof nou eigenlijk? Een filosoof is iemand die de moed heeft alle vragen te stellen... en in staat is om vanzelfsprekendheden te ontdekken en die te bevragen. Lammert is ook sportliefhebber. Samen met Filemon Wesselink staat hij momenteel op de plank. Sport kijken voor een weergaloos leven. Ja, we gaan allemaal hele mooie, leuke, ontroerende en spectaculaire sportfragmenten bekijken... maar we leren ook daar heel veel van. En voor welke voetbalclub Lammert is? Hier, in het mooiste voetbalstadion van Nederland, de Kuip. Sinds september ligt zijn nieuwste boek... Verslaafd aan ons eigen gelijk in de winkel. Cabaretier en vriend Richard Kemper mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Lammert is een van de meest bijzondere mensen die ik ken. Hij is wijs, hij is grappig, hij heeft zelfspot. En daarnaast ook nog eens een keer gewoon een heel goed mens. Ik ben heel blij dat ik hem ken. Soms in je leven kom je op latere leeftijd nog mensen tegen... waarvan je denkt, die kan er nog wel bij. En Lammert was er zeker eentje van. Ik hoop dat onze vriendschap nog heel erg lang duurt. En ik ben heel erg trots op hem. Mooie woorden. Maar dat schrijven van een boek over gelijk hebben, wat leer je daar eigenlijk zelf van? Door het schrijven van het boek, eigenlijk vooral ook bij mezelf, ben ik me nog bewuster van geworden hoe makkelijk het is om in je eigen gelijk te blijven hangen. Dus Lammert, wanneer had jij voor het laatst ongelijk? Nou, prima de Kuip. Jij mag blijven zitten. Ja hoor. Ja, nou ja, goede wedstrijd gehad. Jazeker, ja. Jammer van Bijlo. Ja, zonde. Nou, laten we die vraag maar direct even behandelen. Wanneer had jij voor het laatst ongelijk? Ja, dat is een. Daar moet ik wel even een eerlijk antwoord op geven. Wanneer had ik voor het laatst ongelijk? Ja, ik denk dat in een meningsverschil met mijn vriendin was. Ja, dat. Ja, dan moet je altijd toegeven. Ik hoop niet dat zij dit luistert. Maar dat kun je wel eens hebben. Dat je in een soort irritatietje onderling komt. En dat was in dit geval dan zo. En het lastige vind ik dan ook. Als je eenmaal een standpunt hebt ingenomen. En dat wordt een beetje. Het gaat met emotie gepaard. Dan is het. Als je achteraf terugkijkt op zo'n conflict. Dan zie je vaak ook wel. Oh ja, wat zat ik eigenlijk. Wat zat mijn ego in de weg en wat zat ik eigenlijk vast in mijn eigen gelijk? Maar in het moment zelf is dat moeilijk om op te merken. Ik weet dat mijn ex wel eens tegen me zei, vond ik eigenlijk wel een goede opmerking. Als we dan een meningsverschil hadden van... natuurlijk kan ik jou nu wel gelijk geven. Maar goed, dan zijn er twee mensen die ongelijk hebben. En ik denk dat... Die is heel goed. Ja, die is wel goed, ja. Ja. Ik ben even mee, ja. En ik herken dat bij mezelf ook wel. In een conflict is het echt moeilijk om... Objectief te kijken naar elkaars standpunten eigenlijk, ja, hè? Ja, en de lenigheid te hebben om inderdaad even vanuit iemand anders perspectief te kijken. Ja, ja. Tijdens deze uitzending heb jij ook de taak van DJ toegewezen gekregen. Dus jij hebt de muziek meegenomen. En ik heb als eerste klaarstaan Stef Bos, Het Midden. Of Het Midden deel 2, moet ik misschien zeggen. Ja. Waarom dit nummer? Nou, het is een nummer wat ik tijdens het schrijven van mijn boek tegenkwam. En wat voor mij eigenlijk helemaal verwoord, wat ook de boodschap van mijn boek is. Van we lijken alleen nog maar de extreme aandacht te kunnen geven. En het midden lijkt steeds meer te verdwijnen. Mm-hmm. En Stef Bos was ook zo sportief om een mooie aanbeveling te schrijven die achterop mijn boek staat. Een feest van herkenning. Dit is een noodzakelijk boek voor mij en dit land dat zo dikwijls gevangen zit in zijn eigen gelijk. Ja, ja, mooi. Ja. Ja, dat was ook wel bijzonder, want ik had die reactie van hem gekregen. Dus ik was er heel blij mee dat het achterop mijn boek zou komen te staan. En toen vertelde ik dat aan een vriend van me, die zei toen ook meteen... Nee, niet Stef Bos. Die is. Wist je niet dat hij verdacht is? Verdacht. Ja, die heeft een keer gezongen bij een bijeenkomst waar ook vrouwen voor vrijheid waren. En die stelde vragen bij de lockdown. Nee, je moet je echt niet met hem laten associëren. Toen dacht ik, maar dat is nou eigenlijk precies ook een deel van het probleem. Dat we de hele tijd bezig zijn de wereld op te delen in helemaal goed en helemaal fout. Helemaal zwart, helemaal wit. En als iemand iets doet wat niet in jouw straatje past, dat hij dan meteen volledig afgekeurd zou moeten worden. Ja, dus niks meer goed kan doen ook. Ja, dus ik vond die reactie ergens ook wel heel erg tekenend voor de tijd waar we in leven. Gaan we dat doen? Het midden. Ik sta hier in het midden. De wereld om mij heen. De linkerkant is bloedeloos en de rechterkant van steen. Wat voor de ene liefde is, is voor de ander haat. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. Er is geen kant te kiezen, ze maken ons wat wijs. Ze praten over zwart en wit, maar wijsheid is vaak grijs. De een sterft voor een god die de ander dood verklaart. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. En we sluiten onze poorten om te houden wat wij hebben. We sluiten alles buiten, alles wat ons nog kan redden. Wij zijn bang om te verliezen wat al lang verloren is. En we zien niet dat de weg naar buiten voor ons open ligt. En de eenvoud gaat ten onder in een zee van overvloed. De kudde zoekt een herder en de wolven ruiken bloed. En de honger naar sensatie maakt een koning van een dwaas. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. Wij zoeken naar een richting. Wij weten niet waarheen. Wij zijn te weinig samen. Wij zijn te veel alleen. De nacht van Caro en CRV. Stef Bos, Het Midden. En te gast in de nacht van Caro en CRV is filosoof en schrijver Lammert Kamphuis. Samen gaan we in gesprek over zijn boek Verslaafd aan ons eigen gelijk. En zijn pleidooi voor meer perspectivische lenigheid. Wat een woord ook. Ja. Naar. Naar woord om uit te spreken. Ja, fijn dat jij het hebt gedaan. Ja. Je start met je boek met de zin: ik kom uit een wereld van zwart en wit, van nul tinten grijs. Hoe zit dat? Ja, ik ben opgegroeid in een streng gereformeerd milieu. Waar mijn vader ook dominee was. En hij was ook hoogleraar dogmatiek. Dus hij leidde eigenlijk toekomstige predikanten ook op in de dogma's. In de leer van de kerk. Mm-hmm. Dus dogmatisch was in onze jeugd ook echt een compliment. Nu misschien ook wel een beetje een negatieve... Ja, lading heeft. Ja, ja. En de kerk waar ik opgroeide, die had ook helemaal een eigen wereld in Nederland. Dus we hadden door heel Nederland heen eigen basisscholen. En eigen middelbare scholen. Eigen studentenverenigingen. Dus ik ben tot mijn 29ste ook nooit bevriend geweest met mensen buiten de kerk. Het was echt een... Een bubbel waar je in zit. Echt een bubbel, ja. Ja. Wij spraken ook over dus mensen die niet in de kerk zaten. Dat noemden we ook mensen van de wereld. En wij waren dan mensen van de kerk. Mm. En dus dat was echt al een heel duidelijk wij-zij-denken. En mensen van de wereld, die zaten ook op het verkeerde pad onderweg naar de hel, zeg maar. Maar we hadden ook als kerk, waren we ook behoorlijk overtuigd van ons eigen gelijk. Dus er was ook zo'n term die wel eens voorbij kwam van: we zijn de enige ware kerk. Dus we waren met 120.000 leden in Nederland. Maar wij zouden dan eigenlijk de enige ware kerk zijn. De enige christen die het juist hadden. Dus ik hoorde later ook wel eens dat er een mopje de ronde deed over onze kerk. Onder christenen uit andere kerken. Die dan zeiden van: als je overleden bent en je komt bij de hemel, poort. Dan ontvangt Petrus je en dan is iedereen natuurlijk helemaal blij. En dan krijgen ze een rondleiding door de hemel van Petrus. En iedereen zingen en dansen. En op een gegeven moment komen ze bij een gang en dan zegt Petrus... hier moet je even stil zijn hoor. En dan lopen ze zo heel stil door die gang. Dan komen ze langs een kamer en aan het eind van de gang vragen ze aan Petrus... van waarom moesten we hier nou zo stil zijn? En dan zegt Petrus, ja, in die kamer zitten de gereformeerd vrijgemaakten. Zo heette dan de kerk waar ik bij zat. Die denken dat ze hier alleen zijn. Dus, dat was een beetje, ik vond het wel een goede, dat gaf wel goed weer. Ja, wat voor kerk het was. Van, ook echt overtuigd van ons. Maar heel eigen, streng ook dus. Ja, ook wel streng, streng gereformeerd, ja. Is het geloof dan ook een aanleiding geweest om dit boek te schrijven? Of? Ja. Ja, ik ben 11, 12 jaar geleden uit die kerk gestapt. Mm-hmm. En eigenlijk ook in de hoop... Ik was ook filosofie gaan studeren... en ik had dus een heel andere manier van denken geleerd. Dus ik kwam zelf echt uit een wereld van antwoorden. En door te filosoferen leerde ik opeens... hey, het is ook mogelijk om te leven vanuit vragen stellen. In plaats van dat je je antwoorden al hebt en alleen maar aan het verdedigen bent. Yes. En... dus ik stapte op een gegeven moment uit die kerk. En nou, die prijs was best hoog, want dat was eigenlijk mijn hele wereld. Ik wou net zeggen, wat heb je dan over als je daar uitstapt? Nou ja, ik verloor veel inderdaad. Zelfs mijn baan, omdat ik toen ook werkte aan die universiteit in Kampen. En vriendschappen die ik verloor, contact met familieleden. Dus dat was echt wel een heel ingrijpende periode. Maar ook wel in de hoop dat ik dan in de samenleving zou komen... waarin er niet zo zwart-wit meer gedacht zou worden. Zo waarin er wat meer grijs tinten zouden zijn, ja. En dat was dus ook wel de reden om het boek te schrijven. Omdat ik eigenlijk de afgelopen jaren steeds vaker het idee kreeg... hey, wat ik nu in de samenleving zie gebeuren... dat doet me eigenlijk heel erg denken aan die kerkelijke achtergrond die ik heb... waarin we ook ons weer steeds meer terugtrekken in ons eigen gelijk... en geen begrip hebben voor andersdenkende en erg zwart-wit denken. En was je daar toen ook al, toen je nog in die wereld van de kerk zat, zeg maar, was je toen ook al bezig met vragen stellen van, hè, waarom? Ja, dat was wel op een gegeven moment de reden dat ik ook steeds moeilijker me in die wereld kon blijven eigenlijk. Omdat ik ook door die filosofie natuurlijk allerlei andere verschillende manieren van denken leerde kennen. Ja. En... ik weet nog wel dat het eerste college filosofie wat ik volgde... dat was in Utrecht. En dat duurde 3 uur. En aan het eind van het college dacht ik... ja, die docent die heeft allemaal dingen besproken... en allemaal ideeën verteld over de zin van het leven... en wat goed is en slecht. Maar hij heeft niet verteld wie er volgens hem nou gelijk heeft. En dat kende ik. Dat was voor helemaal nieuw. Van, ja, nou, hè? Dus ik ging ook naar hem toe van... ga je dan volgende week vertellen wie er volgens jou gelijk heeft? En toen zei hij... nou, in de filosofie zijn we iets meer van het stellen van de vragen... dan van het geven van de antwoorden. En die manier van in het leven staan, die ging ik... ja, gedurende dat filosofie studeren, ja, ging ik daar ook steeds meer van houden eigenlijk. Oh ja, niet direct zo stellig je zekerheid hebben, maar gewoon nieuwsgierig blijven. En dat was steeds moeilijker te combineren met die wereld waar ik uitkwam, waar het juist zo wel stellig was en de antwoorden er al waren. Maar moet ik voor me zien dat je ook elke week naar de kerk ging? Want dan lijkt me ook dat je op een gegeven moment echt gaat botsen, dat je daar zit en dan hoor je een preek en dat je dan denk je, ja, oké. Ja. Is dat zo? Ja, nee, zeker. Wij gingen op zondag 2 keer naar de kerk. Dus ochtend en de middag. Ja. En dan door de week ook nog 2 keer. En dan vertelde... Door de week hadden we ook een soort bijbelles van de dominee. En dan... Er was een geloofsbelijdenis. En die bestond uit heel veel vragen en antwoorden. En dan leerden wij dus ook... Moesten we de antwoorden uit ons hoofd leren. En die ging de dominee dan overhoren. Dus het was echt letterlijk een wereld van antwoorden. En op het moment dat je dus... En dat was naast het leren stellen van de vragen... wat ik tijdens die studie filosofie ging doen... ging ik natuurlijk ook mensen ontmoeten. Gewoon mijn klasgenoten. Waar in de kerk allerlei oordelen over bestonden. Ja, dus, ja natuurlijk. Ongelovigen, misschien mensen die homo zijn of lesbisch zijn of wat dan ook. Ja. Andere gelovigen. Precies, ja. Hoe ben je hun dan benaderd als je hun dan tegenkomt? Want het lijkt me dat ook een interne strijd is. Ja, nou ik weet nog wel dat ik in de kerk bestond er altijd een beeld van ja, D66. Dat was echt een soort... Ja, veel erger wordt het niet, zeg maar. Ja. Want nou ja, die probeerden natuurlijk ook allerlei medisch-ethische kwesties... ervoor te pleiten voor een abortus, euthanasie. En dat werd echt gezien als... En ook werd echt gezien als, ja, evil of echt kwaadaardig. En er bestond ook wel een idee... Ja, mensen die in die hoek zitten, die willen onze manier van leven eigenlijk... die proberen ons het onmogelijk te maken om nog christen te zijn... of ons leven te leiden. Of bijna dat ze jullie willen bekeren. Ja, ja, ja, en ons willen marginaliseren. En ja, en toen had ik dus de eerste maanden van mijn studie... zat ik naast iemand met wie ik ja, heel veel echt mooie gesprekken had... ook over mijn geloof. Een heel geïnteresseerde gast... En toen kwamen de verkiezingen aan en toen vroeg ik van... wat ga je stemmen? En toen zei hij dus, ja, D66. Dacht ik, hè? Oh nee. Dat is helemaal niet het beeld. Dat klopt helemaal niet. En ja, als ik er nu over denk, dan kan ik wel ja, ook een beetje om lachen. Maar het is ook ergens heel treurig dat je opgroeit met zulke harde beelden over anderen. En helemaal als je ze nooit tegenkomt. Want dan kunnen die vooroordelen ook altijd bestaan. Er is in de wetenschap een theorie, dat heet de contacthypothese. Mm-hmm. En die stelt eigenlijk dat op het moment dat je iemand tegenkomt... waar je allerlei vooroordelen over hebt... dan zullen die vooroordelen altijd minder worden. Zo, in de ontmoeting kan dat bijna niet blijven bestaan. Ja, ik zit even voor mijn geest te halen of het, hoe dat zou zijn... maar ik denk dat dat wel klopt, ja. Ja, ja want natuurlijk, je gaat een bepaald beeld creëren... En als je dan ook nog een bepaald idee hebt van dat soort mensen... dan wordt dat beeld natuurlijk ja, uitvergroot. En als je dan iemand tegenkomt ja. die volgens jou in dat beeld zou passen... dan zal die nooit inpassen natuurlijk. Nee, dan blijkt hij ineens allerlei andere kanten en een heel... Nuances. Nuances, ja. Ja. En ik denk dat ook wel dat, dat ook het risico is van... nou en in zo'n afgesloten milieu leven, want dan kun je die vooroordelen... Ja, die kun je een soort van vasthouden, want je komt toch nooit iemand tegen die ja. dat beeld zou bevragen. Of niet strookt met dat beeld. Maar ik denk dat uit onderzoek blijkt nu ook dat in de samenleving onze sociale netwerken steeds minder divers worden. Dus dat we steeds meer omgaan met mensen die ongeveer hetzelfde zijn als wij. En op dezelfde fiets fietsen. Van dan boven. Krijg je zo'nzelfde soort wereld als waar je eigenlijk uitkwam. Ja, ja. En dan, precies, en dan is het ook, daar hoort ook die term echokamer bij. Dus dat je de hele tijd mensen dingen hoort zeggen die je net ervoor zelf al zei. Van, nou wat is toevallig, hé. Dat dacht ik net zelf. Maar dat is eigenlijk niet toevallig. Komt gewoon omdat je gisteren allebei naar Lubach hebt gekeken. En niet naar Ongehoord Nederland bijvoorbeeld. Maar als je ze steeds bevestigd raakt in je eigen ideeën, dan krijg je steeds minder begrip voor andersdenkenden. Omdat je dan denk je, nou, maar ik hoorde Pietje net ook zat zeggen... en ik had het met Klaas gisteren nog over... en dan komt hier nu... Ja. Komt Sjaki binnenlopen en die zegt ja. dit... en dan denk je, nou... Ja, precies, ja. Ja. Hoe en, kan dat? Ja, ja. Ja, en als Sjaki dan nog binnenkomt lopen... dan heb je hem misschien nog dat je hem serieus... of dat je nog in gesprek komt. Maar als je alleen maar Sjaki op tv dat ziet zeggen... of op X, dan denk je, nou, die is gek. Het is knettergek, ja, ja. In de blokkendoos, zoals veel mensen dan zeggen. Oh ja. Dat is een goede uitdrukking. Ja. Feestelijk. Laten we straks verder praten over polarisatie in Nederland. Maar eerst muziek. En het volgende nummer dat ik hier heb staan, dat is dus ook buiten mijn bubbel eigenlijk. Want ik kom uit Utrecht. Daniel Loos. Ja. De Drents singer-songwriter. Ik noem hem vaak de wijze uit het oosten. Ik vind het fantastisch. Ja. Mooie filosofische teksten. Ja. Wil je me aankondigen? Ja, nou, hij past eigenlijk heel mooi in waar we het net over hadden. Dat ik pleit in mijn boek voor perspectivistische lenigheid. Dus de lenigheid om je ook te verplaatsen in iemands anders perspectief. En dat betekent ook, en dat is denk ik een enorme kunst... je af en toe verplaatsen in mensen die jij in eerste instantie helemaal niet aardig vindt. En die misschien heel ver buiten jouw bubbel of echokamer zitten. Maar dat volgens mij voor een samenleving die aan het verharden is... wel echt een belangrijke... Noodzakelijk is. Noodzakelijk is, ja. Gaan we hem luisteren. Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Licht. Glimmende liefde. Zo. niet met. Toch blijf ik proberen wat ik ooit leerde. Kom bij je terug. Oogsten kun je pas doen, hij is wat zijn. En vergeet ook niet al die onaardige mensen. Ze ben zo worden zonder het te willen. Mensen die niet aardig doen, want die ben aardigheid het hardste nodig. Je moet aardig doen tegen mensen die niet aardig doen, want die ben aardigheid het hardste nodig. Als wij. Nu mij maar een dromer, nu mij maar naïef. Maar als de hele wereld met dat, wordt iedereen een lief. Ja, en we praten deze nacht over het boek Verslaafd aan ons eigen gelijk van schrijver en filosoof Lammert Kamphuis. Goed nummer, ja. Mooi, hè? Ja, ja, vind ik ook, ja. Ja, Daniel Lohus. In je boek besteed je ook aandacht aan polarisatie, een onderwerp dat je veel voorbij ziet komen in de media. En je schrijft uit het onderzoek dat blijkt dat effectieve polarisatie in Nederland toeneemt. En dit uit dan in dat we steeds meer een hekel krijgen aan mensen met andere ideeën. Waar zie je dat terug in de samenleving? Ja, ja, het is, dat vond ik zelf wel in het schrijven van het boek een interessante nuance. Van, als het over polarisatie gaat, dan zijn er dus eigenlijk twee soorten polarisatie waar onderscheid tussen gemaakt wordt. En het ene is inhoudelijke polarisatie. En dat houdt in dat onze standpunten steeds verder uit elkaar gaan liggen. En dat blijkt niet per definitie het geval. Dus er zijn thema's waarop standpunten verder uit elkaar gaan liggen. Zoals denken over migratie. Maar er zijn ook onderwerpen waar de extremen juist dichter bij elkaar komen. Zoals denken over kernenergie. Dus dat vond ik zelf wel interessant. Dat eigenlijk uit onderzoek blijkt. Nou, het is niet dat we inhoudelijk per se op alle thema's verder uit elkaar gaan liggen. Maar er is een ander of een tweede soort van polarisatie wat dan onderscheiden wordt. En dat is affectieve polarisatie. Mm-hmm. En dat houdt in dat we steeds meer hekel krijgen aan mensen met andere ideeën. En dat blijkt wel toe te nemen. En dat wordt al een aantal decennia bijgehouden. In de jaren 70 lag dat ook heel hoog, die affectieve polarisatie. Toen is het ook een tijd lang minder geworden. En eigenlijk de afgelopen jaren is het weer heel erg aan het stijgen. En zijn we eigenlijk naar het niveau van, zeg maar, ja, langzamerhand naar het niveau van de VS aan het gaan. Daar is het natuurlijk echt, dat is misschien wel het voorbeeld van waar het niet goed aan toe gaat. Niet erg veel warme gevoelens over mensen aan de andere kant van het spectrum bestaan. Ja. Maar toch wel interessant, want inhoudelijk zeg je dat dus sommige meningen helemaal niet verder uit elkaar komen te staan. Nee, dat vond ik dus op wel ook een beetje geruststellend. Omdat dat niet hoop. Ja, in mijn hoofd had ik zelf ook misschien wel in die zin dus een te zwart-wit beeld over polarisatie. Van alles wordt alleen maar erger en erger. Maar eigenlijk blijkt dat door de jaren heen het altijd zo is dat er een aantal thema's zijn waar het erger op wordt, een aantal waar het minder wordt. En dat het zo steeds een beetje in en uit elkaar schuift. Hoe kan het dat dat beeld dan wel zo is? Want dat beeld was bij mij ook zo, dat ik dacht, we worden dus gewoon steeds meer verdeeld. Ja, ik denk dat het ook voor een deel te maken heeft met aan welke onderwerpen, ook hoe die bijvoorbeeld aan talkshowtafels besproken worden. Als je naar talkshowtafels kijkt, heb je ook eigenlijk altijd het idee dat er soort van maar twee opties zijn. Ja. Die heel erg eens, oneens. Ja, ja. Recht tegenover elkaar. Er is vond ik zelf een mooie interview met de voorzitter van de stichting Boer en Natuur. Dus, en die is zelf ook boer, maar die zet zich ook in voor het terugdringen van CO2-uitstoot. En die zei, tijdens de stikstofcrisis ben ik 7 of 8 keer... hij heet Alex Datema. Hij zei, ik ben 7 of 8 keer door redacties gevraagd. En heb je interesse om langs te komen? Heel lang gesprek gehad. En dan zeiden ze aan het eind, nou, wat een mooi genuanceerd standpunt heeft u. En dan zei hij, en daarna hoorde ik er nooit meer iets van. Ben ik nooit uitgenodigd. En hij zei ook, ja, wat zo'n talkshowtafel, dat is natuurlijk lekker. Gewoon twee extremen, dat knettert. Ja, dat geeft kijkcijfers. En hij zei, ja, ik heb een verhaal waarin ik zeg, waarin de oplossing is, dit gaat pijn doen aan de overheidskant. Het gaat ook pijn doen bij de boeren. Maar we moeten ergens in het midden elkaar daar zien te vinden. En hij zei, ja, dat kwam er niet tussen. En ik ben niet verbaasd door als ik deze vraag stel, maar dus media speelt een hele grote rol. Ja, ik denk dat media ook echt een rol speelt daarin. Ja, ja, en ook een verantwoordelijkheid daarin heeft. Ja. En ook sociale media zorgen, denk ik, voor. Hè, dat de titel van mijn boek is Verslaafd aan ons eigen gelijk. Maar het is eigenlijk ook wel is ook letterlijk die verslaving. Wetenschappers die hebben recent ontdekt dat als je iets hoort wat jouw eigen ideeën bevestigt, dan krijg je een shotje dopamine. Dus een soort geluksgevoel krijg je dan. Oh. En algoritmes snappen dat natuurlijk ook. Dat als je dingen leest die jouw eigen idee bevestigen, dan voel je je lekker. En helemaal als ze weten ook dat een beetje polariserende berichten, dat het ook voor zorgt dat je meer door blijft scrollen. Dus je blijft langer op die app zitten. Ja. En ja. Dus zie je die berichten dan vaker. Ja. Ja. In het jaarverslag van de AIVD van 2021 werd gewaarschuwd voor polarisatie. En ze geven aan dat het een gevaar kan zijn voor de democratie. Is dat zo? Ja, ik bedoel, ze geven het aan, dus het zal zo zijn. Maar op welke manier? Ja, ik denk dat in deze ontwikkeling ook echt wel de democratie op het spel staat. Ja. Want democratie in zekere zin gaat er natuurlijk vanuit dat niemand de ultieme waarheid in pacht heeft. Ja. En want anders heb je wel een dictatuur of een theocratie. Of, ja, dus de democratie, daarmee geef je eigenlijk ook al aan, oké, niemand pretendeert de ultieme waarheid in pacht te hebben. We hebben ergens ook elkaar nodig om tot de beste ideeën te komen. Maar als je bij voorbaat al een standpunt aan de andere kant als kwaadaardig of volledig onjuist wegzet, en niet eens bijna meer geïnteresseerd bent in het gesprek met de ander, dan volgens mij werkt dat niet in een democratie. Ja, ik zit te denken dat waarschijnlijk mensen die nu luisteren en dan bijvoorbeeld mensen die aan de rechterkant van het spectrum zitten, die zullen denken, ja, inderdaad, al die linkse mensen zitten vast in hun eigen gelijk. Mm. En de mensen die aan de linkerkant van het spectrum zitten, zullen denken, ja, inderdaad, hij heeft helemaal gelijk, al die mensen aan de rechterkant zitten helemaal vast. Toch? Zo werkt het ook, ja. Dat, en ik betrap mezelf daar ook op, hoor, trouwens, dat bijvoorbeeld demonstraties van mensen bij wiens standpunt jij je tot wiens standpunt je je aangetrokken voelt, mm-hmm. dat je daar bijvoorbeeld veel meer geïrriteerd bent over hard optreden van de politie, ja. dan bij demonstraties waar je zelf niet zo toe aangetrokken voelt. En, ja, waar je zelf echt nooit zou zien staan. Daar heb je ook vaak heb je ook niet zoveel moeite met hoe de politie zich daar optreedt. Nee, gebruik maar een hondje, heel erg. Precies. Ja, en het is denk ik ook wel hoe ons brein eenmaal werkt. In het boek beschrijf ik een heel aantal soort, ik noem dat dan denkfouten van de luie geest. Mm-hmm. Dus als we er niet aan werken, dan zijn er allerlei kenmerken van ons denken die ervoor zorgen dat we heel erg makkelijk vastkomen in ons eigen gelijk. En eentje daarvan is ook, dat heet dan de self-serving bias. Dat is eigenlijk de neiging die we hebben om altijd veel kritischer te zijn op anderen en de ideeën van anderen dan op onze eigen ideeën. Dus inderdaad, precies wat jij zegt, we zien heel goed dat anderen vastzitten. Ja. Maar bij onszelf niet. Ik merkte toen ik de titel van dit boek aan mensen ging vertellen, dat mijn vorige boek heette Filosofie voor een weergaloos leven. En als ik die titel aan mensen vertel, dan zeiden ze, oh, nou, dat kan ik wel gebruiken, een weergaloos leven, kom maar op. En toen ik aan mensen begon te vertellen van, nou, de titel van dit boek is Verslaafd aan ons eigen gelijk, kreeg ik heel vaak als reactie, oh, dat is echt een perfect boek voor mijn partner. Oh ja, ja. Daar heb ik niks aan, want ik ben helemaal niet verslaafd aan mij gelijk. Nee, precies, ja. Dus dat vond ik ook wel een mooie. Zo werkt ons hoofd. Dus ook om daar volgens mij bewust van te zijn, dat helpt al heel erg. Afgelopen week is er ook veel in het nieuws te lezen en te zien over protesten en demonstraties. Bijvoorbeeld Extinction Rebellion of de boerenprotesten. En niet alleen in Nederland. En er zijn groepen die met demonstranten sympathiseren, maar bij anderen werkt het dus dan weer juist ergens op, zoals je zei. Is dit dan dus typisch zo'n polariserend onderwerp? Ja, dat denk ik zeker. Dat is zeker zo, ja. Ja, en als je bijvoorbeeld, als je het hebt over een voetbalwedstrijd, dan kunnen we een paar weken bijvoorbeeld na Nederland-Argentinië. Iedereen is dan. In the heat of the moment zijn alle Nederlanders heel erg chagrijnig en pissig op Messi. En alle Argentijnen op Van Gaal en Weghorst. en als je dan een paar weken later of een paar maanden later eraan terugdenkt, denk je, ja, oké. Ja, het is maar een wedstrijd. En Nederland was ook wel heel irritant. Dan zie je ook, oh ja, bij zo'n voetbalwedstrijd, ja, dan ben ik gewoon totaal niet objectief. En dan kun je dat op een gegeven moment ook wel gaan erkennen. Maar dat werkt natuurlijk net zo bij politieke thema's zoals het klimaat. En we kijken daar niet objectief naar. Toen de tijd in 2008 met de economische crisis was er natuurlijk ook enorme verdeeldheid over wat te doen met Griekenland. En bezuinigen, niet bezuinigen. En ik gok dat de mensen die er toen heel hard in de wedstrijd zaten, dat als zij nu fragmenten daarvan terugzien, of je gaat het met ze over hebben, dat ze dan ook zeggen, ja, nou ja, het valt ook allemaal wel mee. Ja. Laten we heel even blijven bij de actiegroep Extinction Rebellion met jouw goedkeuring. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Want de afgelopen jaar kreeg de fossiele sector zo'n 40 miljard euro aan zogenaamde subsidies. En actiegroep Extinction Rebellion wil hier een einde aan maken om het klimaat te redden. Dat deden ze bijvoorbeeld door het blokkeren van de A12 afgelopen zaterdag. En om nieuwe rebellen op weg te helpen worden er speciale actietrainingen gehouden. Hoog tijd voor verslaggever Sophie Jongma om zo'n training bij te wonen. Zij ging in het clubhuis van de Utrechtse tak tijdens de pauze in gesprek met actietrainer Puk, om te praten over hoe die omgaat met meningsverschillen en overeenkomsten. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Extinction! Rebellion! What do we want? Niet iedereen waardeert de manier waarop jullie actie voeren. Nu krijg ik best wel vaak haat over jullie heen. Hoe ga je daarmee om? Ik zet tegenwoordig de comments uit bij de eerste echt vervelende reactie. Maar ik vind het wel leuk als er gewoon van gelijkgestemden wel wat binnenkomt. En ik kan best wel wat kritiek hebben. Maar bij de eerste doodsbedreiging zet ik het gewoon uit. Dat is echt wel heel vervelend. En daar moet iedereen echt op zijn eigen manier mee omgaan. Want ik ben daar bijvoorbeeld wel heel gevoelig voor. En dan moet ik gewoon de boel uitzetten. Het zijn mensen die toch niet willen luisteren naar wat je te zeggen hebt. Dus daar kun je prima tegen discussiëren. Maar dan ben je er tegen aan het discussiëren en niet mee aan het discussiëren. En dan ben je gewoon heel de tijd schaakzetten aan het herhalen. Nou, dat heeft geen zin. Daar ga ik mijn energie niet in stoppen. Laat mij dan lekker een actietraining geven of naar een actie gaan. Ik denk dat die energie beter besteed is. En heb je wel eens dat, want je zegt natuurlijk het heen en weer discussiëren, maar heb je wel eens dat mensen wel bereid zijn tot een constructieve discussie? Oh ja, zeker. Ik heb naar aanleiding van wat ik dan doe afgelopen jaar op een festival zat ik te praten met mensen. En die waren toch echt wel, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar toch. En dan gaan ze met mij praten en dan merk ik toch dat zij het met me eens zijn, maar nooit die weg op willen. Of dat ze er heel veel respect voor hebben, maar niet durven of niet kunnen vanwege hun werk. Dat soort dingen, maar toch het met me eens zijn. Weet je wel, XR komt met hele korte stukjes in het nieuws. En dan zien ze altijd wel mensen die van de weg afgehaald worden. Maar als ze merken dat daar daadwerkelijk een hele filosofie achter zit over hoe wij in het leven staan, dat we geweldloos zijn, maar ook goed voor onszelf willen zorgen, dat wij niet aan naming en shaming doen, dus niet de hele tijd tegen burgers zeggen, nou, jullie moeten allemaal nu stoppen met vlees eten. Nee, dat willen we niet. Jij moet doen wat jij kunt doen, maar het gaat om veel meer om die grote bedrijven. En iedereen ziet wel dat die grote reuzen, daar moet wat aan gebeuren. Want wij kunnen als kleine burgertjes bij elkaar opgeteld nog maar een derde doen van wat die grote bedrijven bij elkaar doen. Als Tata stopt met vervuilen, dan kunnen heel veel burgers blijven barbecueën. Buk zet de training voort en nu komt het spannende deel waarbij er geoefend wordt met de arrestaties. When do we want it? Now! Are we gonna get it? Yes! Are we gonna fight for it? Yes! Make some noise! Ja, Puk vertelt in de reportage dat de acties van Extinction Rebellion mensen aan het denken zetten en juist kan leiden tot het nader komen van elkaar. Hoe zie jij de invloed van zulke vormen van demonstraties op onderlinge verhoudingen? Nou, wat in de reportage genoemd wordt, is denk ik ook wel heel terecht. Dat natuurlijk ook het risico bestaat dat de verslaggeving rond dat soort demonstraties ook gekleurd is. Of ja, of dat je misschien is daardoor ook. Ja, net zoals wat we net zeiden over de talkshows, dat dan ook de extreme beelden vooral naar voren komen. Ja. Dus dat is denk ik ook wel weer een risico dat we bij dat soort groeperingen ook vooral aandacht hebben, of het nou Extinction Rebellion of andere zijn, voor de extreme uitingen ervan. Dus dat vond ik zelf wel een terechte opmerking. Hè. Is dat dan nogmaals iets wel waar dus de media misschien ook dan zijn verantwoordelijkheid moet pakken en dan een beter beeld laat zien van dingen die er gebeuren, demonstraties van zowel XR als Farmers Defense Force enzovoort? Ja, dat. Nou, ik denk dat journalisten zich daar ook wel bewust van zullen zijn, hoor. Dat neem ik aan. Maar dat is natuurlijk wel het risico, kan ik me voorstellen, dat je dat daarin ook een bepaalde beeldvorming ontstaat die, ja, hoe zwart-witter, hoe lekkerder het is om neer te zetten of zo. Ja. Dat een valkuil kan zijn, ja. Niet alleen in Nederland zijn boeren ontevreden met overheidsbeleid, maar ook in andere Europese landen blokkeren ze wegen. En dat klinkt dan zo. Belgische boeren blokkeren de wegen met steun van tientallen Nederlandse collega's. De maat is vol, de maat is al heel lang vol. Wij willen een toekomst. Wij willen maatregelen die haalbaar zijn. En die boeren krijgen bijval uit een onverwachte hoek. We luisteren nog één keertje naar verslaggever Sophie Jongma en Extinction Rebellion actietrainer Puk. Extinction Rebellion is niet de enige actiegroep die wegen blokkeert. Dat doen boeren ook. Zie jij een manier om ooit met ze samen te werken in de toekomst? Nou, wij werken heel veel samen met boeren. Wij hebben dan de Groene Boeren. Dat is ook onderdeel van de grotere klimaatbeweging. En je hebt Boeren voor de Toekomst. En je hebt zoveel meer agrarische groepen die zeer begaan zijn met het klimaat. En ik kan me ook niet anders voorstellen dat elke boer die met levende haven werkt zegt, nou, we moeten hier goed voor zorgen. Maar wat we zien is dat wat wij nu landbouw noemen, dat is eigenlijk de agro-industrie. En dat zijn ook grote bedrijven. En wie zit er in de pers, in het hoekje waar de klappen vallen? Dat zijn die individuele agrariërs. Die met hun gezin al jaren op hetzelfde plekje wonen, hetzelfde bedrijf hebben. Maar het minst verdienen, maar wel altijd alle poep krijgen. Nou, zeker in het geval van boeren die levende haven hebben, blijven die met de kak zitten. Letterlijk en figuurlijk. En de voederbedrijven en de vleesverwerkende bedrijven, die verdienen het meeste geld. Want van dat litertje melk krijgt de boer het minst. En van het kilootje vlees krijgt de boer ook het minst. En die vleesverwerkers het meest. En de supermarkten ook nog een groot deel. Ja, dus wij zitten niet, we zijn geen tegenstanders van elkaar. Dat wij een andere manier van werken hebben. En dat we op de A12 hebben we ook eens een keer naast elkaar gestaan. Op een ander veld, zeg maar zeggen. En was het heel gezellig in de trein daar naartoe. Want we hadden allebei wel door dat we knokten tegen dezelfde overheid. Tegen dezelfde overheid knokten. Ja, het is wel mooi hoe Puk dit zo genuanceerd vertelt eigenlijk, hè? Nou, het is wel waar we het net over hadden. Op het moment dat je elkaar ontmoet, dat ook natuurlijk je beeld van iemand kan veranderen. En ja, wat hij zegt over zo samen in de trein zitten, dat er eigenlijk ook best wel begrip onderling ontstond. Dus misschien wel moeten we misschien vaker zo organiseren dat ze met elkaar richting naar het Maasveld gaan. Ja. Zet ze samen op de A12. Ja, als een soort tegen polarisatie. Hoe makkelijk denk jij dat het is om in de huidige gepolariseerde maatschappij toch een gemeenschappelijk belang te gaan verenigen? Nou, dat is wel een grote uitdaging, denk ik. Juist omdat we als samenleving ook minder vanzelfsprekende gemeenschappelijke grond hebben. Waar je voorheen misschien nog meer een religieuze gezamenlijke achtergrond had. Of denk ik veel meer zoeken naar waar staan we eigenlijk gezamenlijk voor. En wat ik zie polarisatie ook wel als een soort copingmechanisme. Om het in het omgaan met onzekerheid en gevaar. Dus volgens mij is dat die affectieve polarisatie toeneemt, zie ik ook wel als een gevolg van het feit dat er veel dreiging ervaren wordt. Dus er is een oorlog op Europees grondgebied, er is een vreselijk conflict in het Midden-Oosten, er is veel onzekerheid, angst over ontwikkeling en klimaat. En als zeg maar de wereld om je heen zo bedreigend en onzeker wordt, dan is een manier om daarmee om te gaan: Oké, maar als ik in elk geval maar heel duidelijk maak, wij zijn goed en jullie zijn slecht, dan heb ik tenminste weer even iets van een veilige haven eigenlijk. Ja, en een soort overzicht. Of zo. Ja. Straks praten we verder over perspectivistische lenigheid. Yes. Yeah, echt. Dat is een ander woord. Ja, dus sorry. Ja. Maar eerst tijd voor een nummer met wat makkelijker woorden. Vader Abraham, even klaarstaan. Ja, leuk. Ja. Leg dit maar eens uit. Ja, het kleine café aan de haven. Nou, ik heb in mijn boek een hele lijst met lenigheidsoefeningen. Van hoe kun je nou ervoor zorgen dat je af en toe even tegen je eigen ideeën indenkt of meer begrip krijgt voor andere perspectieven. En een van de oefeningen is eigenlijk een hele praktische, simpele. Namelijk, ga ook naar plekken waar je mensen tegenkomt uit heel andere hoeken van de samenleving. Zoals de Bruine Kroeg, waar vader Abraham over zingt. Mooi. Kleine café aan de haven. De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, een pilsje dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven. zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de De Nacht van Caro en CRV. En dit keer met schrijver en filosoof Lammert Kamphuis over zijn boek Verslaafd aan ons eigen gelijk. Ja, we hebben al best wel veel besproken, maar toch is er nog wel een grote vraag die blijft liggen. Waarom vinden we het zo extreem moeilijk om ons eigen ongelijk toe te geven eigenlijk? Ja, ik denk omdat we vaak ook niet goed doorhebben dat we in zo'n tunnelvisie zitten, of dat we zo makkelijk opgesloten raken in ons eigen gelijk. Ik betrapte mezelf de laatste nog op dat ik ook zo verslaafd ben aan mijn eigen gelijk dat ik mijn weegschaal eigenlijk alleen maar vertrouw als die een gewicht laat zien wat me bevalt. Dan ga ik er zo op staan en dan denk ik, oh, dat ding werkt nog goed. Dat klopt wel, ja. Maar als ik erop ga staan en het gewicht valt tegen, dan is het eerst dat ik denk, hé, wat is er aan de hand met die weegschaal? Werkt die nog wel goed? En zo werkt het denk ik in de media dus ook. Als ik een bericht lees wat me bevalt, dan denk ik, oh, goede journalist. Mm-hmm. Maar als ik iets lees wat niet in mijn straatje past, dan is het eerst wat ik denk, een beetje gekleurde journalist. Weet je. En dus we, zit dat in onze menselijke aard dan? Ja, ik denk dat we ja, ik noem dat dus die luie geest. Ja. Die heeft eigenlijk toch de neiging om de werkelijkheid vooral zo te zien als die ons goed uitkomt. En we zien ook vooral die dingen die bevestigen wat we al vinden. En dus als we niet oppassen, dan raken we echt een beetje opgesloten in onze eigen tunnelvisie. En jij zegt, je moet dan die luie geest ontmaskeren. Ja, ja, en jezelf bewust maken ervan dat je hoofd eigenlijk steeds makkelijk in zo'n tunnelvisie terecht raakt. En je, ja, jezelf proberen te ontmaskeren, je tunnelvisie te ontmaskeren. Ja, hoe doe je dat? Nou, in de filosofie zijn er ook echt een heel aantal oefeningen om dat te doen. Dus eigenlijk de filosofie is ook een soort traditie waarin ze al eeuwenlang zich bewust zijn van het risico dat als je ergens een sterke opvatting over hebt, dat je daar ook blinde vlekken gaat ontwikkelen als je eenmaal zo'n sterke opvatting hebt. Dus nou, een van de oefeningen is ook als je merkt, oh, hier word ik nu wel heel overtuigd, of deze opvatting gaat gepaard met heel veel emotie, dat je jezelf dan ook uitdaagt om juist dat 180 graden om te draaien en dan argumenten te zoeken voor de andere kant van het oordeel. Een gedachte-experiment eigenlijk moet je doen. Ja, eigenlijk een soort gedachte-experiment. Ja, ja, en dan niet zozeer omdat je dan aan het eind ook echt die andere mening zou moeten hebben, maar omdat je jezelf dan even getest hebt en uitgedaagd hebt, oh, zijn er misschien blinde vlekken ontstaan in mijn opvatting. Dus ik deed laatst een workshop hierover. En toen vroeg ik ook aan de mensen van... is er iets waar je op dit moment in je leven wat je jammer vindt... of waar je, wat je vervelend vindt? Er was een dame die zei... ja, ik vind het zo jammer dat mijn man heel moeilijk van hart tot hart... contact kan leggen met anderen. En daardoor heb ik niet echt een emotionele band met hem. Ik kan niet over gevoelens praten met onze dochter. En toen moesten we dat omdraaien in die oefening. En moesten ze zeggen... ik vind het geweldig dat mijn man zo moeilijk van hart tot hart contact kan leggen. En toen zei haar gesprekspartner tegen haar... nou... betekent in elk geval ook dat hij niet makkelijk met andere vrouwen van hart tot hart contact kan leggen. Toen was ze ineens al iets minder overtuigd van dat het heel erg was. Maar ik denk dat, dat het ook de kunst is om dat op andere thema's te leren. Dat ja, als we ergens een opvatting over hebben, dat die opvatting die kan ook gaan werken als een soort oogklep. Mm-hmm. Oogklep en dat we dan ja, alleen nog maar zien wat ons oordeel bevestigt. Is, ja, is het dan onderdeel van wat jij dan noemt, dus die perspectivistische lenigheid? Ja, ja, dat zijn. Ja, het is, dit, ja, dit zijn. Hij komt wel, ja, hij kan eigenlijk. Elke keer nog soepeler. Ja, hè, ja. Dat doe ik expres hoor. Ja, heel mooi. Ja, nee, dus ik die dit soort oefeningen, dat zijn volgens mij echt manieren om je om die perspectivistische lenigheid te trainen of zo. Want er is een Nigeriaanse filosoof, Sophie Oluwole, die zegt: kijk, filosofie betekent natuurlijk liefde voor de wijsheid. En zij zegt: ja, wat is wijsheid dan? Dat is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien. Dus eigenlijk om jezelf te trainen om even vanuit een ander perspectief te kijken en je realiseren dat niet alleen jouw perspectief de ultieme waarheid is. Dus ja, ik zit te denken, ik heb veel filosofische gesprekken gevoerd in dit programma. En vaak komt inderdaad, wat is wijsheid? En dan elke keer is er weer een andere definitie die ze ervoor hebben. Oh, dat is ja. Ook zo mooi in de filosofie. Ja, ja, ja dat is wel mooi. Nou, als wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien. Maar ja, er zijn dus ook andere perspectieven op wat wijsheid is. Juist, ja, ja. Ja, precies. Ja. Ik zit te denken, dit soort gedachte-experimenten... Ik zou ze best wel willen doen. En dan denk ik, nou oké, het moet misschien wel lukken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is nou eenmaal... Ja, klinkt heel lullig, maar er zijn toch ook gewoon mensen... en die hebben gewoon niet die ruimte ervoor of de mogelijkheid. Ja, nou, ik denk dat dus naast dit soort oefeningen... het is echt zeg maar, een soort van gedachte-experimenten of gedachte-oefeningen... dat dus het ontmoeten van mensen die echt anders zijn dan jij... dat natuurlijk... misschien nog wel de krachtigste manier is om die lenigheid te vergroten. Of zo. En, dus het zijn eigenlijk twee verschillende manieren waarop je die lenigheid kunt trainen. Mm-hmm. En ik denk in de ontmoeting met anderen dat misschien nog wel de krachtigste manier is. En naast dat je dit soort gedachte-experimenten kunt gebruiken, is het volgens mij ook dat je. Je een soort van je ervan bewust leert te worden dat je zo'n het risico is dat we een eenzijdige kijk hebben op dingen. Zo. Dus, en ik denk dat dat iets is wat je iedereen wel iedereen bewust van kunt maken. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Zometeen praten we gewoon nog verder, want we hebben de tijd. Maar we zitten wel aan het einde van dit eerste uur van de Nacht van Karel en CV. Toch nog even, jij hebt dit boek nu geschreven. Vorig jaar kwam het uit in augustus. Maar je bent er nog niet helemaal mee klaar, hè? Nee, klopt. Nee, er is een theatertour die bij dit boek hoort. Ja, ja, dus we zijn in Den Haag al geweest, in Utrecht, in Tivoli. Maar 24 februari staan we in ITA, dus de voormalige stad Schouwburg in Amsterdam. Ja. En 18 maart in de Oosterpoort in Groningen. En dan gaan we dus ook ja, met de zaal onze lenigheid verder trainen. Dus er is ook ruimte voor discussie? Jazeker, ja. Ja. Ook. En komen er ook mensen van allerlei plumage of niet? Ja, we doen ook een enquête van tevoren om ook te kijken van wat zijn politieke voorkeuren. En dat verschilt wel een beetje per stad. In sommige steden, in Utrecht was het wel behoorlijk homogeen. Maar in Den Haag was het al een stuk diverser. En ik heb voor Groningen en Amsterdam ook goede hoop dat het ook wel... divers is. Ja, leuk. Ja. Oké, tot zover het eerste uur van de nacht van Karel en CV, waarin we deze nacht dus praten met filosoof en schrijver Lammert Kamphuis over zijn boek Verslaafd aan ons eigen gelijk. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek hebt geluisterd. Je kan natuurlijk ook nog naar die theatershow om dat gewoon mondeling te doen. Of ja. Face-to-face, maar doe het vooral wel komend uur. Misschien wil je wel weten of jij wel zo lenig bent als het aankomt op je eigen gelijk. of zou je graag meer willen weten over de oefeningen die Lammert heeft uitgewerkt? En heb je nou een compleet andere vraag? Wil je weten of Lammert alweer bezig is met een nieuw boek? Of dat hij binnenkort de Kuip gaat bewonderen? Dat kan, ook alle, dat kan ook. Alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Spreek je zometeen in het tweede uur van de nacht van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Dordrecht woedt een zeer grote brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand woedt op de 11e verdieping van het pand en slaat uit naar de 12e verdieping en naar het dak. Ook de zijkant van de flat is aan het branden. Brandweerkorpsen uit de wijde regio zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. Vanuit een hoogwerker proberen ze de brand te blussen. De bewoners van de flat worden opgevangen in een hotel in de buurt. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In het gebouw woedde in de nacht van zaterdag op zondag ook al een brand. De politie heeft een 23-jarige man uit de gemeente Epe opgepakt vanwege een fatale aanrijding in Epe. Daarbij kwam zaterdagavond een meisje van 14 om het leven. Het ongeluk gebeurde op de Heerderweg in de Veluwse plaats. Het meisje fietste daar samen met een jongen. Ze overleed ter plekke. De politie was na het ongeluk op zoek naar de eigenaar van een lichtkleurige Volkswagen Polo. Die auto is nu gevonden en in beslag genomen. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers gaat vanaf vandaag actie voeren tegen de wens van vliegtuigbouwers en vliegtuigmaatschappijen om te experimenteren met slechts 1 piloot in de cockpit in plaats van 2. Verschillende vliegtuigbouwers, zoals Airbus, doen hier onderzoek naar. Zo zou 1 van de piloten tijdens een vlucht kunnen rusten, of er is maar 1 piloot aan boord met hulp of steun vanaf de grond. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers noemt het weghalen van 1 van de piloten uit de cockpit onverantwoord. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd het darttoernooi de Masters te winnen. De 34-jarige Brabander verloor in de finale van de Engelsman Stephen Bunting. Voor het toernooi in Engeland worden de 24 beste spelers van de wereldranglijst uitgenodigd en spelen ze om een prijzenpot van €313.000. Michael van Gerwen won het toernooi tussen 2015 en 2019 5 keer op rij. Het weer, deze nacht blijft het droog en het koelt af naar zo'n 8 graden. Het waait flink. Komende dag ook nog veel wind en droog met af en toe ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Distinctiedrift is levensdrift en eenheidsdrift is doodsdrift. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Het is een beroemd citaat van schrijfster Carrie van Brugge die hiermee een menselijk dilemma beschrijft. Tot een groep willen behoren, maar tegelijkertijd je ego en je meningen niet willen verliezen. Een citaat dat past bij het gesprek van vannacht over het boek Verslaafd aan ons eigen gelijk van Lammert Kamphuis. Afgelopen uur spraken we met hem over zijn boek en hoe onze samenleving ontzettend verdeeld is geraakt. Nu is de beurt aan jou, aan de andere kant van de radio. Heb je een vraag, dan kun je reageren via 0800-1121 of via de app. Dat kan via NPO Radio 1. Ja, zo. Ze zitten er nog. Ja, ja, ja. Nog steeds met de energie, hè? Ja, mooi. Ja, het valt in de nacht goed te doen, hè? Het valt best wel mee, ja, hè? Ja. Er komen al wat appjes binnen via de NPO Radio 1-app. Dus laten we er een paar behandelen. Zo zegt Martin, beseft Kamphuis dat hij nu bij de katholieke christelijke omroep zit? Ja. Ja, ja, daar ben ik me bewust van. Ja, ja, doet dat dan veel met je of denk je nou? Nou ja, de omroep die dan waar wij dan lid van waren vroeger, dat was dan de EO. Ja. Dus voor mij is dit al eigenlijk heel ver buiten mijn bubbel. mijn vroegere bubbel, ja. Ja, want tegelijkertijd zegt hij wat anders. Klinkt nogal of hij in een bubbel zit. Nou. Oh ja, ja. Nou, dat heb ik tijdens het schrijven van mijn boek ook echt wel gerealiseerd, hoor. Dat was eigenlijk ook wel een van de dingen waar ik van schrok. Dat het sociale netwerk wat ik nu heb, dat eigenlijk minder divers is dan de kerk waar ik ben opgegroeid. Als ik kijk naar leeftijd en naar sociaal-economische klasse en opleidingsniveau en etnische achtergrond, dan is mijn huidige vriendenkring in Amsterdam is minder divers dan die kerkelijke achtergrond. Dus dat is ook wel heel paradoxaal, vind ik het bijna. Ja, ja, en ik denk zelf dat ook mee te maken heeft dat op het moment dat een soort individualisering wordt genoemd, dat je dus ook meer zelf je eigen netwerk en je eigen vriendenkring gaat vormgeven, dat misschien dus ook wel het risico is dat we daardoor meer gelijkstemden bij elkaar zoeken. Ja, ja, en dat blijkt dus ook uit onderzoek wel, dat vriendenkringen en sociale netwerken homogener worden. Dus ik schrijf er een boek over, maar het gaat net zo goed over mezelf, zeg maar. Ik onttrek me niet aan die, of ik sta niet buiten die ontwikkelingen. Nee. Nee, ja, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje schokkend. Want ja, dan zal ik dat dus ook hebben. Maar dan is ook de vraag, wat is dan de beste sociale kring eigenlijk van de twee? Ja, nou, dat is een terechte vraag. Ja, en dat ben ik me dus ook tijdens het schrijven van mijn boek ook wel gaan realiseren. Dat het zwart-wit beeld wat ik over mijn kerkelijke achtergrond heb, dat beeld dat ik had, dat het ook best wel zwart-wit is. En dat ik gedurende het schrijven ook grijstinten ging zien in mijn jeugd. Ja. Die ik een beetje weg had geschoven. Want dat je daar ook genuanceerder naar gaat kijken. Ben ik ook eigenlijk was. Ja, want het is ook wel, denk ik, begrijpelijk. Het is ook wel een reden volgens mij voor dat verslaafd raken aan je eigen gelijk. Dat als je zo'n keuze maakt van uit een kerk stappen, met de hoge prijs die dat heeft, ja, dan ga je natuurlijk in je hoofd, ging ik dat ook rechtvaardigen. Want ja, hoe zwarter je dat dan afschildert voor jezelf, hoe makkelijker het is om voor jezelf te rechtvaardig dat je die keuze hebt gemaakt. Terwijl als je gaat zien, hé, maar er zaten ook wel degelijk hele mooie elementen in, dan is die keuze die je gemaakt hebt ook nog zwaarder. Ja, nog moeilijker. Ja, ja. Ja, dus het boek schrijven was voor mezelf ook een hele, ik ben mezelf ook een heel wat dingen ontdekt eigenlijk bij me. Nou, kom je zelf ook een soort van tegen misschien, ja, wel. Bob die stuurt via de NPO Radio 1 app. De titel van het boek en de rustige verhaaltrant van Lammert boeit mij enorm. Het zet me onmiddellijk aan het denken wanneer en waarom ik mijn gelijk wil vasthouden. Ik ben ervan geschrokken hoeveel dat voorkomt. Vraag, hoe werk ik op concrete wijze aan mijn vasthoudendheid in mijn gelijk kritisch te beschouwen? Ja, nou, ik denk dat wat heel concreet is kan werken is op het moment dat je een opvatting hebt waar je met veel emotie gepaard gaat, om dan eens heel bewust het gewoon 180 graden om te draaien en andere argumenten te zoeken. Mm-hmm. Maar wat ik zelf ook altijd wel een mooie oefening vind, is als je in een discussie zit, of dat nou met je partner is of met vrienden over politiek, om je dan te realiseren, ja, het is natuurlijk zelden het geval dat ik voor 100% gelijk heb en die ander 100% ongelijk heeft. Ja. Het kan een keertje voorkomen. Maar ik denk dat dat uitzonderlijk is. Uitzonderlijk is, ja, ja. Dus om in een discussie of in een debat ook jezelf de vraag te stellen, oké, als die ander nou voor 1% een punt zou hebben, welk procentpunt is dat dan? Of wat houdt dat dan in? Of jezelf, dat is nog spannender bijna, de vraag te stellen, welke waarde wordt eigenlijk in het standpunt van die ander meer vertegenwoordigd dan in mijn standpunt? En dat kan denk ik ook hele mooie mooie manier zijn om zo'n gesprek niet alleen maar in een soort wel eens niet eens discussie te krijgen, maar dat er beweging ontstaat. Ik was laatst bij een organisatie en die zaten al jaren een beetje vast in de discussies over het thuiswerkbeleid. Oh, en dan was er een groep managers die zei, we willen gewoon iedereen 80% verplicht op kantoor. En een andere groep managers die zei, nee, het zijn geen kinderen, weet je wel, we geven ze gewoon verantwoordelijkheid. En daar kwamen ze echt niet uit. Ja, moeten we ze nou 60%, 80% helemaal vrijheid geven om zelf hun agenda in te richten? En toen hadden ze een filosofische sessie met mij daarvoor aangevraagd. Mm-hmm. En dus toen zaten we daar zo over te discussiëren. En toen gingen we ook op zoek naar, oké, welke waarden zie je dan meer vertegenwoordigd bij de ander? En welke ziet die andere partij meer bij jou? Nou, toen zeiden ze, ja, die mensen die zeggen 80% op kantoor, daar is wel de waarde van sociale cohesie of zo precies, sterker. Precies, dat het ook een sociale plek is. Ja, ja, dat je elkaar ontmoet. En diegene die zeiden van, je moet 80% op kantoor zijn, die zagen wel dat in het andere standpunt meer een soort vrijheid of de eigen verantwoordelijkheid naar voren kwam. En toen, en dat is eigenlijk een soort idee van de Duitse filosoof Hegel, die zegt, de ontwikkeling van ideeën ontstaat eigenlijk altijd doordat er dan een een stelling is. Er komt een stelling tegenover, een antithese. Dat is een these, antithese. En als die de waarde van beide gecombineerd kunnen worden in een synthese, dan ben je eigenlijk verder. En dan kun je makkelijker ook naar een gezamenlijk standpunt komen, bedoel je? Ja, ja, dus dan is eigenlijk dus de zoektocht werd, zouden we een oplossing kunnen vinden waarin die twee waarden, sociale cohesie en eigen verantwoordelijkheid, samenkomen. En dat werd toen bij hen, iedereen moet ervoor zorgen dat hij één keer in de twee weken als een teamleden een keertje in een informele setting is tegengekomen. En hoe je dat dan doet, daar ben je helemaal vrij in. Dus de mensen die veel op kantoor zitten, die zullen iedereen gewoon bij de koffieautomaat tegenkomen. Maar de mensen die veel thuis werken, die moeten misschien eens een keer een lunchwandeling met iemand. En voor hen werkte deze oplossing heel goed. Oké, een hele mooie oplossing eigenlijk. Dat je dus niet alleen kijkt naar de stellingen, maar wat zit er achter die stelling? Ja, ja, daar ga je dan ook naar op zoek, ja. We hebben nog een vraag. Als het goed is Gietje aan de lijn. Goedemorgen, Gietje. Ja, goedenacht. Goedenacht, vertel. Jij hebt een vraag aan Lammert. Ja, hij is tot zijn 29ste jaar lid van de gereformeerde kerk Breikemaak geweest. Is hij daar nog lid van? Zo ja, zo nee. En waarom? Waarom niet? En ik had nog iets. Ik werk mezelf ook wel eens dat ik ook wel gauw denk dat ik mijn gelijk is. Mm. Maar dat trapeer ik mezelf op. Dus probeer ik wel iets aan te doen. Ja, het is wel goed dat je het merkt, denk ik, of niet langer? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik zei al wel. Ja, nee, dat is al een. Ik denk dat misschien wel de belangrijkste stap is naar die lenigheid. Dat je voor jezelf ontdekt en jezelf betrapt op. Ik vind het wel heel erg fijn om aan mijn gelijk vast te houden. Dus dat is denk ik al een hele lenig besef. Ja. Nee, ga je gaan, Gietje. En niet dat je aan je eigen gelijk vast moet houden, want zo simpel is het niet. Nee. Ander gelijk is even gelijk. En daar kun je het over hebben dan, hè? Ja, zeker. Ja, ja, en het is. Ik vind zelf altijd zo'n mooie uitspraak van Socrates, een van de eerste bekende Griekse filosofen, die zegt dan: er is eigenlijk maar één ding wat ik zeker weet, en dat is dat ik niks zeker weet. En zelfs daar ben ik niet helemaal zeker van. Ja. Dat vind ik ook wel een mooie levenshouding, bescheiden levenshouding. Heb ik het vandaag nog over mijn kleinkind. Zoon van 27, die is bezig met zijn afstuderen natuurkunde. Dus daar praat ik ook veel mee. Hebben we het net vandaag nog over gehad. Ja. En ik vond dat u zei van Peter bij de woorden, dat ik ook een hele goeie. Ja, daar hou ik wel van. Mooi. Ik ga je vraag doorpassen naar Lammert. En dan dank ik je alvast voor je vraag, Gietje. Ja, geen dank. Ja. En wat betreft de eerste vraag dus nog. Nog verbonden aan de kerk. Waarom wel, waarom niet? Nee, ik ben zo'n 12 jaar geleden uit dat kerkgenootschap gestapt. En ik ben daar niet meer aan verbonden. En ik ben ook niet lid geworden van een andere kerkelijke genootschap. En ik zou mezelf ook geen christen meer noemen. Ik noem mezelf agnost. Je weet niet of het er is. Nee, precies, ja. Ja. Ja. Ja, zo zou ik mezelf ook noemen. Ja, ja, het is toch een. Losbreken is het eigenlijk, ja. Ja, ja. En het is wel een. Wat ik zelf altijd wel een mooie term vind, hoe ik mezelf dan ook wel eens omschrijf, is als een mystieke agnost. Dus ik hou wel. Ik ben altijd wel heel gecharmeerd van mensen die zoeken naar taal om. Ja, iets wat groter is dan we zelf zijn uit te drukken of zo. In Gerard Reven bijvoorbeeld, de dichter. Daar voel ik me erg toe aangetrokken. Dus niet een soort onverschillige agnost, maar wel een. Nou, ik kan ook wel eens heel gefascineerd worden. Ik weet niet of je hem kent, Christopher Hitchens. Die was natuurlijk echt falikant tegen het geloof eigenlijk. Ja. En soms dan bekijk ik eens wat terug van hem, of dan kom je in een soort rabbit hole van dat soort sprekers. Ik kan wel gefascineerd door raken. Met hoeveel eigen gelijk ze in ieder geval erin duiken in zo'n gesprek. Ja, dat herken ik dus. Herken ik ook wel dat er. Ik voel me vaak meer verbonden met zoekende gelovigen dan met super overtuigde atheïsten, merk ik. En dat had ik, denk ik, 10 jaar geleden niet verwacht toen ik uit de kerk stapte, dat ik dat ooit zou zeggen. Maar bijvoorbeeld een Nick Cave, die zichzelf de Australische muzikant... Ja. Die zichzelf ook christen noemt. Maar dat wel op een heel lenige manier is of zo. Helemaal niet dogmatisch of overtuigd. Maar heel tastend, zoekend, aarzelend eigenlijk. En dat vind ik dan, ja, voel ik me vaak dan nog meer mee verwant dan met fanatiek overtuigd atheïsme. Ja. Laten we even een muzikale break nemen. De Black Pumas, fantastisch. Ze staan dit jaar op Lowlands, als ik me goed heb gezien. Ja, ja, te gek. Ja, mooi. Colors. Ja, nou, dat is. Ik vind het, naast dat ik het gewoon echt een geweldig. Ja, ik zag op YouTube een reactie van iemand onder dit nummer. Is dat die live sessie dat hij daar? Ja. Er stond dan een reactie. Mag ik 1 minuut stilte voor de mensen die dit nummer nog niet kennen? Oh. Dat vond ik ook een goede reactie. Maar ik dacht, het past ook wel mooi bij. We hebben het gehad over de wereld zwart-wit in zwart-wit denken. Ja. En dat ik eigenlijk uit zo'n zwart-wereld kom en de samenleving ook steeds meer zo wordt. En nou, het belang van de wereld ook in meerdere kleuren zien. Ik zie dat die lenigheid is ook een manier volgens mij om te kijken of je meer kleuren dan alleen maar zwart en wit, goed en kwaad en wij en zij aan de wereld kan toevoegen. En er is een Romeinse filosoof geweest, Marcus Aurelius. Oh, ja. Die zei ooit, de ziel wordt geschilderd door de kleur van onze gedachten. Schitterend. Ook. Ook een mooie, ja. Dus, denk daaraan terwijl je luistert naar Colors. Die gitaar ook in het begin. I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Ja, en we zijn nog steeds in gesprek met Lammert Kamphuis over zijn boek Verslaafd aan ons eigen gelijk. Heerlijk laatste nummer wel trouwens. Ja, we hebben het al gezegd, maar we mogen hem opnemen zoveel als we kunnen. Heel mooi. Ik vroeg me nog af, is het vastzitten in ons eigen gelijk iets van specifiek deze tijd, of is het eigenlijk van alle tijden? Nou, het is wel een valkuil in alle tijden, want er zitten dus ook een aantal van die kenmerken in onze luie geest, zeg maar, die, ja, daar waar we niet van afkomen. Maar het is denk ik wel zo dat in onrustige en onzekere tijden het risico groter wordt van die dat polariseren. Dus dat het in aanleg is het er altijd, denk ik wel, dat mensen de neiging hebben om, ja, hun eigen groep en hun eigen gelijk daaraan vast, meer vast te houden en anderen weg te zetten. Mm-hmm. Maar in onrustige, onveilige tijden vergroot dat zich uit, denk ik. En omdat je dan, ja, weer grip en duidelijkheid wil, dus dan nog scherper gaat zeggen: wij zijn helemaal goed, jullie zijn helemaal fout. En nou, eigenlijk wat ik een heel mooie reactie vond van de Israëlische historicus Harari toen het conflict in het Midden-Oosten uitbrak. Toen zei hij: mensen die nu echt geliefden verliezen, die daar middenin zitten, die zijn niet in staat om zich in te leven in het perspectief van de ander. Dat, ja, die denken echt fuck af met je lenigheid. Ja, ja, ja, ja, precies. Ja. En dat hij toen, dat vond ik eigenlijk heel, heel knap, dat mooi wat hij toen zei. Of de mensen dan die niet direct betrokken zijn bij het conflict, dus eigenlijk, ja, in de rest van de wereld, of die dan iets van die lenigheid willen behouden met elkaar en niet ook de wereld helemaal in twee kampen indelen die helemaal goed of slecht zijn. Dan eigenlijk zei hij: als jullie nou op die manier een soort ruimte voor de vrede bewaren, dan kunnen wij later misschien daar weer instappen. Wees de scheidsrechter eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Mijn tijd van vragen stellen is eigenlijk redelijk voorbij, maar gelukkig hebben we de luisteraars die vragen stellen. Dus aan de lijn heb ik Arielle. Goedemorgen, Arielle. Het is helaas zonder de laatste. Oh. Hey. Nou, excuus. Je hoort een mannenstem. Ja, nou, ga je gang. Sorry. Ja, ik heb twee vragen. Brandlos. Vind je dat zeg maar het gemiddelde van de wijsheid van de wetenschap wijzer is dan vroeger, als je het hebt over, nou ja, waar staat wijsheid voor? Voor de goede mens, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kan nog 20 items noemen natuurlijk. Professor of dokter of dokter Anders? Dokter Anders, ja. Ik ga zeker uw boek kopen. Fijn. Want ik heb studie gehad aan de VU. Ik had een fantastische leraar. Hoe heet dat ook weer? Puntje, puntje, wijsheid. Wijsbegeerte? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En het is heel wat jaren terug, maar ik vind het nog steeds zeer boeiend. Hmm. Al is de ellende omheen te groot om te kunnen bevatten. En je vraag is eigenlijk, wat is je vraag concreet? Ik probeer me even te vatten. Nou, een mening van u. Een mening. Of nou de, ik zal het nog even een beetje breder maken. De wil van de mens, daar heb ik het in mijn these over gehad, om geslaagd te raken als leraar aan de VU toen de tijd. Seminarium. Ik weet niet of u het begrip nog kent. Dan ben je wel heel erg jong. Maar goed. Het was een part-time studie. Overdag stond ik voor de klas. En s'avonds zat ik daar. Laten we naar die tweede vraag stellen die ik wilde stellen. Mm-hmm. Die heb ik ook bij de juffrouw verteld. Ja, ga je gang. Ga je gang, ja, want we hebben een minuutje nog. Dus okay, als je vraagt, kom maar door. Blijf wijsheid niet te veel tussen de banken, okay, bij jou in de universiteit. En heel te ver weg van mijn plek, waar ik toen was, overdag tussen die leerlingen, die belhamers die in de puberteit geraken, en ruzies beslechten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En s'avonds zat ik daar lekker te luisteren naar die fantastische meneer, de professor. En hij had het over theoretische wijsheid. Kijk, Maslow heeft iets anders geleerd. Dat weet je wel. Dus ik denk dat ik de vraag snap. Ik ga hem doorpassen. Dank u wel. Ja, dank voor je vraag. Dus of het meer te veel blijft in de theoretische kant, als ik hem goed heb gevat. Ja, ja, een belangrijke vraag. En ik, wat ik zelf aan mijn werk zo fijn vind, is dat ik die filosofie juist zo laagdrempelig mogelijk en zo toegankelijk mogelijk probeer te maken. Dus bijvoorbeeld de afgelopen 8 jaar heb ik op Lowlands gesproken. Ik sta op ROC's waar ik met studenten filosofeer. Maar ook bij advocatenkantoren en ministeries en in de zorgen. Dus wat ik fantastisch vindt om te merken is dat er op al die plekken ook animo is en nieuwsgierigheid is om te filosoferen en om soort anders te kijken naar men doet en belangrijk vindt. Dus ik vind het een heel belangrijke vraag die deze meneer stelt, Ariel stelt. En een heel terechte vraag ook. Volgens mij is het de kunst om de filosofie niet alleen maar soort abstract en theoretisch te houden, maar ja, naar de straat te brengen. Ja, zeg maar. Ja, letterlijk. Ja, ja, dat het, ja, goed. We hebben nog een vraag van een luisteraar aan de telefoon, dus laten we daar ook nog even naartoe gaan. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Benji. Ga je ik had ook een vraag inderdaad. Ik heb altijd de angst dat na de Tweede Wereldoorlog, de verschrikkingen daarvan, de Holocaust met de industriële vernietiging van een hele volk, tenminste die poging werd gedaan, dat daarna zeg maar de wereldmachten bijeen zijn gekomen om een hele kerstboom aan waarden, maatschappelijke waarden op te stellen, die deels ook conflicteren of met elkaar in conflict zijn of overlappen. En dat daar wel is best wel eens misschien waarden tussen zouden kunnen zitten die evolutionair een doodspoor zullen blijken te zijn. En ja, ik ben niet onderlegd genoeg of geleerd genoeg om die te kunnen identificeren. Maar ik vraag me wel altijd af, of heel vaak in ieder geval, omdat ik daar toch wel bang voor ben. En dat dat uiteindelijk, als de ene waarde omvalt, zeg maar, dat andere waarden ook gerelativeerd gaan worden. Waardoor zeg maar, het hele waardestelsel, zoals we dat in de westerse wereldorde kennen, zal kunnen imploderen. Een soort domino effect. Ja, daar ben ik bang voor dat we te idealistisch, zeg maar, gezien de natuur van de mens, de menselijke natuur, te idealistisch die hele kerstboom hebben opgetuigd. En dat daar misschien enkele zwakke punten in zitten. Hm. Nou, Lambert, ga je gang. Dankjewel, Timo. Ja. Nou, ik moet in elk geval bij de vraag van Timo meteen denken aan die uitspraak van alles van waarde is weerloos, van Lucebert. Die dat zei. En dus dat het terecht is dat je een soort altijd waakzaam bent voor waarden die opgesteld zijn en beschaving, of als je, hoe je daar maar naar kijkt. Dat niets vanzelfsprekend is. En dat je nooit voor lief neemt wat er is. En dat altijd ook weer durft te bevragen. Dat lijkt me in elk geval een heel terechte levenshouding. Ja, koester een beetje wat we hebben, maar blijf ondertussen bevragen. Ja, en blijf, klopt, ja. Er is zo'n uitspraak van een Franse schrijver, André Gide, die zegt, wantrouw hen die de waarheid gevonden hebben, vertrouw hen die de waarheid zoeken. Dus op het moment dat je denkt, nou, nu zijn we er wel als samenleving, nu weten we precies hoe het allemaal zit, en mensen dat heel erg gaan verkondigen, nou, wij weten hoe het precies in elkaar, ja, dan zegt die Gide, zegt, oppassen, pas een beetje op, ja, vertrouw maar wat meer de mensen die, ja, we ook blijven zoeken en ook niet te stellig het idee hebben dat ze er zijn en de waarheid in pacht hebben. En tegelijkertijd zit daar ook weer een valkuil in, denk ik, want je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen alleen vragen te stellen en ondertussen wel een heel, ja, een soort bijna 100% verhaal vertellen van. Maar het is wel zo, ja. En we blijven vragen stellen, maar die vragen blijven wel in ons narratief passen, zeg maar. Zeker, ja. Je hebt natuurlijk ook, zeg maar, de uitspraak van, ik stel alleen maar vragen. Ik stel, juist. Maar dan is het eigenlijk geen vraag stellen, maar dan is het een soort van, het zijn retorische vragen eigenlijk. Hè, van, ja. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid. En nog één ding daar ook wel over, dat lenigheid is voor mij dus ook niet dat alles relatief wordt. Dus er zijn dingen die als je lenig bent, waar je ook echt wel voor staat. Ja. Want lenigheid is natuurlijk ook pas een prestatie als je wel ergens voor staat, maar dan van daaruit toch de moeite doet om te kijken, hey, snap ik ook waarom mensen anders denken en laat ik misschien ja, heb ik misschien ook wat blinde vlekken ontwikkeld. Of laat de mogelijkheid bestaan dat het anders kan zijn, maar... Ja, maar je staat... Kijk, want als je alles prima vindt, dan ben je niet lenig. Ja, dan waai je gewoon met alle winden mee. Dus ja, lenigheid houdt ook wel in dat je wel echt ergens voor staat. Hey, tot slot een beetje een glazen bol vraag. Maar hoe zie jij de komende jaren voor je? Gaan we dieper in onze loopgraven? Of? Nou, ik heb ook eigenlijk best wel... ik heb ook best wel hoop. Ik ben ook wel hoopvol gestemd, hoor. Dat bijvoorbeeld wat me opviel bij het uitbreken van het Midden-Oosten conflict was ook dat er dat je ook meteen allerlei initiatieven zag in Nederland waarin pro-Palestina, pro-Israël aanhangers zeiden: hey, we moeten niet te ver uit elkaar gaan. We moeten niet te veel verharden. Ja. Zo'n gemeenteraadsleden in Amsterdam van Volt en Denk die zeggen: hey, we moeten nu de handen of deel de dialoog, duif. Deel de duif zijn van die jongeren die de dialoog aangaan en dat op school ook laten zien. Dus ik ben ook wel, ook wel hoopvol gestemd dat er ook altijd dat zo die nieuwsgierigheid en die menselijkheid en de empathie ook sterk is. Er blijft hoop. Lambert, dank je wel voor dit gesprek. Heel graag. Succes, jij ook, dank je wel. Ja, en succes bij de theater. Yes, ja, 24 februari en 18 maart. En als je zoekt op Verslaafd aan ons eigen gelijk theatercollege, dan vind je het. Groningen en Amsterdam. Yes. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Eva Veerman, Wilma de Jager, Nadine Beemsterboer. Voor deze vrouwen eindigde hun relatie met de dood. Ze zijn omgebracht door een ex of een partner en dat wordt ook wel femicide genoemd. Maar wat speelt er voorafgaand aan zo'n moord? Dit is de documentaire Wat gaat er vooraf aan femicide? Door verslaggever en zeer gewaardeerde collega Ellen Rensing. Femicide, moord op een vrouw. Ook in Nederland komt femicide helaas voor. Ze is een van de gezichten van femicide, vrouwenmoord. De 28-jarige Eva Veerman uit Volendam. Bijna 2 jaar geleden werd ze om het leven gebracht door haar vriend. Een bekend voorbeeld is Humaira, het meisje dat slachtoffer werd van haar ex-vriend Bekir E. Vanmiddag gebeurde het weer, ditmaal in een woonwijk in Delft. Een man stak zijn ex-partner dood. Ook haar ouders stak hij neer, zij raakte zwaar gewond. Toch is de term in Nederland vrij onbekend. Er wordt in Nederland elke 8 dagen een vrouw vermoord. En in totaal gaat het om zo'n 40 tot 50 vrouwen per jaar. Vaak speelt er voor zo'n moord ex-partner of partnergeweld. Maar wat zijn nou de signalen hiervan? Bijvoorbeeld voor jou. En toen ik wegging in de middag, moest Miranda heel hard huilen, heel hard huilen. En toen zei ik ook, wat huil je nou? We hebben een mooie dag gehad. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat zij toen al wist dat ze dood zou gaan. Je hoort hier Lena Olivier. In 2014 is Lena's zus vermoord door haar toenmalige partner. Maar hoe ontstaat femicide? Dat legt Pauline Aarten verder uit. Ik ben Pauline Aarten. Ik ben 38 jaar en werk sinds maart bij Fonds Slachtofferhulp. Ik ben programmamanager seksueel geweld en kindermishandeling. Maar hiervoor heb ik 13 jaar bij de universiteit gewerkt, gepromoveerd en al. En heb ik me als criminoloog en victimoloog zijnde gericht op zware delicten. En met name gericht op doding in gezinsverband. Onder andere kinderdoding en ook partnerdoding. De officiële definitie van femicide is het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. En dat komt omdat er een bepaalde haat is naar vrouwen. En deze wordt vaak in de context van partnerdoding gemaakt. Waarbij vrouwen worden gezien als het bezit van mannen. En daar is ook vaak sprake van huiselijk geweld. Psychisch of fysiek geweld vooraf. En eigenlijk waarbij femicide het eindpunt is van het continuum van geweld. Nou, van alle vrouwen die in Nederland gedood worden, het komt ongeveer op 40 per jaar. Daarvan 6 op de 10 betreffen partnerdodingen. Dus het is echt een hele grote. We hebben het over een hele grote groep. En ik heb in een onderzoek ben ik erachter gekomen dat er binnen partnerdoding kun je verschillende typen vinden. Waarbij femicide een van de grootste groepen is. En met femicide bedoelen we dan, heb ik het dan echt specifiek over mannen die hun vrouwen doden na een periode van geweld. Huiselijk geweld. En dat kan dus fysiek geweld zijn, maar ook psychisch geweld. Fysiek of psychisch geweld. Maar waar moet je dan aan denken? met geweld denken we vaak aan de klap. De blauwe plekken, de striemen op het lichaam van de vrouw. Maar dat is het niet altijd. Dat is het meest herkenbare. Maar we moeten zeker ook bewust zijn van het psychische geweld wat een man kan uiten naar zijn vrouw toe. En met psychisch geweld kan het dus ook gaan over het isoleren van de vrouw, van de omgeving. Controle hebben over haar bewegingen. Kijken naar de telefoon. Dat ze geen geld krijgt om te spenderen. Gewoon haar leven heel erg klein houden. Eigenlijk alleen maar in huis bij de man. En verder niks. Geen sociaal vangnet of geen sociaal leven daarbuiten. Het gebruik van woorden. Het zelfvertrouwen van de vrouw weghalen. Zorgen dat ze het gevoel heeft dat naast de man niemand haar anders wil. Dat zijn ook vormen van psychisch geweld. Ook Lena, haar zus Miranda, zat in een gewelddadige relatie. Ik spreek met Lena in een restaurant af om hier meer over te horen. Miranda, ja, ik vind het altijd fijn om haar gewoon te zeggen hoe ze is. Want in onze beleving is ze er nog steeds. En Miranda is heel extravagant. Hield heel erg van dansen, zingen. En heel veel leuke dingen doen met de kinderen, maar een pittige dame. Dus als ze ook binnenkwam lopen ergens, dan naast dat ze er gewoon heel mooi uitzag met mooie lange haren en ook lang van formaat, draaiden mensen hun hoofd wel om. Dus het was wel een dametje, zeg maar. Ja, mijn zus is jongmoeder geworden. Dus ze was ook gewoon heel actief. Drie dochters. Plus dat degene die haar uiteindelijk ombracht had ook twee kinderen. Dus het was wel druk en hectisch. Met werk en kinderen en gewoon het dagelijkse bestaan. Want was zij getrouwd met de dader? Nee, ze was niet getrouwd. Nee, thank God, zou ik hartstikke zeggen. Nee, ze woonden ook niet samen op dat moment dat dat gebeurde. Dat hebben ze wel gedaan, maar dat werkte niet. Het was een beetje aipoes tot katrelatie. Ze aantrekken, afstoten. Dus nee, gelukkig niet. Want wat was jouw eerste indruk van haar vriend? Nou, een beetje, die kende ik al wel, want Friesland is niet zo groot. En hij is iemand die bekend is door de muziek die hij maakte, de bands waarin hij speelde. En mijn zus was ook, wat ik net al zei, iemand die je niet over het hoofd kon zien. Dus ook, zij waren eigenlijk gewoon, ik zeg altijd maar, een soort van bekend Friese. Of bekende Leeuwarders, hoe je het noemen wilt. Dus mijn eerste indruk was, hij was gewoon een artiest. En prima. En hoe hebben zij elkaar dan leren kennen? In het uitgaansleven, ja. Daar waren ze ook wel heel erg van. En in het begin was dat ook gewoon prima. En waarom viel jouw zus, denk je, op hem? Ja, goede vraag. Ik denk toch wel een beetje dat stoere, goed gitaar kunnen spelen, optreden. Toch een soort van bekende Fries zijn. Samen gek doen. Zingen, idioot doen, ja, dat. En hoe zag jij hun relatie in het begin? Nou, in het begin was dat denk ik prima. Zei het niet dat ik het lastig vond. Dat de vader van haar jongste dochter, dat ze eigenlijk nog niet helemaal uit elkaar waren. Dus ik vond het heel naar om te zien dat Miranda gevoelens had voor iemand anders. Terwijl ik liever had gezien dat ze bij de vader van haar jongste dochter was gebleven. De relatie met de Friese muzikant begint leuk. Maar er ontstaan langzaam breuken in de relatie die voor Lena zichtbaar worden. Als ze me dan belde en te vertellen over ruzies die ze had of onzekerheden die ze kende, dat ik wel dacht van wow, is dit niet een beetje heel erg extreem? En je zag gewoon dat dat van kwaad tot erger ging. En waar ik eigenlijk denk ik het meest geschrokken ben. Dat is denk ik kerst 2013. Dat we haar echt opgehaald hebben en ze was gewoon op. Dat mooie flamboyante was gewoon helemaal weg. Er was gewoon helemaal niets meer van haar over. Haar mooie lange haar was dun en flassig. Ze was gewoon echt kapot. Dus ze kwam bij mij om haar uit te rusten. Maar ik kon haar ook niet meer tegenhouden. Het was gewoon altijd weer teruggaan. Wanneer heb je haar nou voor het laatst gezien? Ik heb haar voor het laatst gezien op 17 mei, toen ze 38 werd. Dus op 17 mei 2014. Dat was ook een... Ja, ik vond het heel mooi dat ze haar verjaardag vierde. Want ze was echt wel zenuwachtig. Altijd zenuwachtig. En ja, dat voel je. En daar word je zelf ook zenuwachtig van. Want wat kun je doen om iemand weer terug in de rust te brengen? Om zelfvertrouwen te geven. Om te zorgen dat ik mijn zus weer terugkreeg. En het was een hele mooie dag. Het was warm. We hebben echt een ongelooflijk leuke dag gehad. Mijn kindjes die toen nog jong waren mee. En toen ik wegging in de middag, moest Miranda heel hard huilen. Heel hard huilen. En toen zei ik ook, wat huil je nou? We hebben een mooie dag gehad. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat zij toen al wist dat ze dood zou gaan. Op 27 juni is ze vermoord. Dus eigenlijk 6 weken later. En dat is wel bizar. Dat je... Ja, dat je, als ik me dat achteraf realiseer, ja, dan denk je, ja, was ik natuurlijk nooit meer naar huis gegaan. Dan had ik hem weggehaald. Ik had alles gedaan om dit te voorkomen. Maar toen ik gebeld werd op mijn werk door mijn vader dat er iets met Miranda aan de hand was, toen wist ik wel gelijk dat hij haar vermoord had. Er was gewoon geen twijfel over mogelijk. En dan, ja, dan gebeurt er zoveel met je. Zij heeft 's middags mijn moeder nog gebeld van mama, hij komt hier nog één keer eten. We gaan samen koken. En daarna is het voor altijd afgelopen. En mijn moeder heeft nog zoiets gezegd van nou, goed zo, ik ben trots op je lieverd en doe het maar op die manier. Maar goed, ze zijn samen toch weer alcohol gaan drinken, samen de stad ingegaan, hebben ruzie gekregen. En zijn zo rond 3 uur 's nachts met een taxi naar huis gebracht. De taxichauffeur heeft ook verklaard dat er ruzie was. Miranda woonde in een klein huisje. En hij is eigenlijk achter haar aan de woning binnengelopen. Zij is rechtsaf het woonkamertje ingegaan. Hij is rechtdoor gegaan waar het mes waar ze 's avonds de prei nog mee hadden gesneden, heeft hij gepakt. En daarmee heeft hij haar van achteren neergestoken. En, nou, ze heeft ongeveer nog 30 seconden geleefd en daarna is ze gestikt in haar eigen bloed. En dat vind ik het ergste. Dat vind ik echt het ergste. Sorry. Ook al is het 10 jaar geleden, dat gaat gewoon nooit over. Dat je weet dat ze daar voor oud vuil op de grond lag. Dat ze 30 seconden, ik denk wel eens hoe lang moeten die 30 seconden voor haar geduurd hebben. En dat hij zichzelf gewoon een coma heeft gesopen. En de volgende ochtend om 9:30 een vriend heeft gebeld. Toen hij natuurlijk wel in de gaten had dat het niet goed was. Nou, en daarna is gewoon de wereld voor altijd anders. Ja, je voelt je heel, heel, heel erg schuldig. Dat heeft echt wel jarenlang mijn leven getekend. Van wat had ik anders kunnen doen? Maar na heel veel therapie, en ik heb overigens nog steeds begeleiding, leer je wel. Nou ja, dat je geen schuldgevoel hoeft te hebben. En wat waren nou, als je erop terugkijkt, van die rode vlaggen in die relatie? Ja, eigenlijk best wel veel. Maar als je... Kijk, rode vlaggen, ik moet je eerlijk zeggen, in die tijd... Ik wist niet eens dat we er in die termen over spraken. Maar wat ik verontrustend vond, was het controlerende gedrag. De hele nare tekstberichten, het fysieke geweld. Het aantrekken, afstoten. Ze was sociaal zo beperkt geworden dat ze ook niet meer luisterde naar ons of naar haar vriendinnen. Dat ze eigenlijk gewoon gevangen zat in haarzelf en in die relatie. Die er soms wel, soms niet was. Maar ook als de relatie er niet was, kon ze niet meer zichzelf zijn. Uiteindelijk ben je zo gehersenspoeld dat je ook niet meer zelfstandig kunt functioneren. Want het enige wat zij wilde was toch ergens zorgen dat het lukte met die man. Dat hij gelukkig was, dat hij niet meer zou drinken. Dat ze samen gelukkig zouden zijn zonder al die problemen eromheen. En dat is een soort verslaving. waar met name vrouwen toch erg vaak naartoe teruggaan. Het heeft ook te maken met een bepaalde erkenning. Het heeft te maken met angst. Het heeft, nou ja, met van alles en nog wat te maken. Maar het verslavende karakter eraan is wel echt eng. Naast Lena's zus Miranda werd in 2020 ook de zus van Barbara vermoord. Gea, haar man, kon het niet verkroppen dat ze van hem wilde scheiden. Mijn zus was heel sociaal en empathisch, gezellig en druk, een wervelwind. En bovenal was ze moeder. Dus ze had een dochter die toen 20 was. Dat vond ze het allerbelangrijkste in haar leven. En ze was onderdirecteur van een basisschool. En daar was ze ook kindercoach en juffrouw. Want je hebt hier ook wat foto's aan de muur. Hangt zij hier ook tussen? Ja, deze foto die is van mijn zus. Hele knappe vrouw om te zien. Dat is ze zeker, ja. Mijn zus was lang, blond. Een sprekend gezicht, sprekende ogen, mooie lach, mooie tanden. En ja, gezellig druk. De dag dat zij vermoord is, kan je je nog herinneren waar jij was op dat moment? Ja, mijn zoon had het iets eerder gehoord als mij. Ik ben toen met hem, hij wilde het niet meteen tegen mij vertellen. Toen ben ik naar huis gegaan en toen wilde ik eigenlijk, hij had al wel gezegd dat iets met mijn zus aan mijn hand was. Toen wilde ik haar bellen. En toen zag ik op mijn telefoon een bericht van mijn nichtje staan dat ze overleden was. En toen ben ik op straat in elkaar gezakt. Vaak wordt er tegen vrouwen gezegd, waarom ging je niet bij hem weg? Hoe was dat bij jouw zus? Ook bij mijn zus gingen dat soort opmerkingen, kreeg ik dan wel eens te horen. Ja, en eigenlijk is misschien nog een betere vraag, waarom ging hij niet weg? Want toen zij zei dat ze de relatie wilde beëindigen, had hij ook gewoon weg kunnen gaan, maar hij heeft hiervoor gekozen. Hij heeft haar dezelfde avond dat zij de scheiding aan heeft willen, of dat zij tegen hem gezegd had dat ze wilde scheiden, heeft hij dit gedaan. Dus het is niet zo dat hij de ruimte heeft gehad om haar te stalken. Ja, en zijn er nou ook in jouw zussituatie dingen waar je op terugkrijgt, dat je denkt van nou, dat waren eigenlijk best wel rode vlaggen die er toen waren? Ja, maar ik wist dat het niet goed ging en mijn zus wist ook dat het niet goed ging. Maar het gaat in heel veel relaties wel eens niet goed. En ik wist ook dat het meer als gewoon niet goed ging. Alleen de stap naar moord, die had ik zelf niet kunnen bedenken. En daarvoor is het belangrijk dat die signalen bekender worden, zodat je dat wel weet. En dat je wel weet van als iemand dreigt met zelfmoord, dan is dat echt een grote rode vlag. En ik wist dat op dat moment niet. Ik vond het stom en ik vond het raar. En ik vond het ergens misschien zelfs toen nog wel een beetje zielig. Maar ik had dat niet gezien als een rode vlag. Heb je nog iets voor de mens van, let hier nou op, vergeet het niet, dit is zo belangrijk? Ik denk dat vooral wat ik graag tegen de slachtoffers zou willen zeggen van huiselijk geweld, die twijfelen of dat ze in zo'n situatie zitten. Mijn zus, daar speelde echt weinig lichamelijk geweld. Er was wel veel psychisch geweld en daar valt ook controle, manipulatie en vernedering onder. En dus ook als je in die situatie zit, kijk uit, let op en informeer jezelf over de rode vlaggen en neem maatregelen en ga op een veilige manier weg. Maar wat kan je dan als omgeving doen als je het vermoeden hebt dat iemand in een gewelddadige relatie zit? Ik vroeg het expert Pauline Aarten. Het belangrijkste is om dat gesprek te proberen aan te gaan met het slachtoffer, met die vrouw, om te kijken of er mogelijkheden zijn om haar uit de situatie weg te halen. En dat het zal geen gemakkelijke situatie zijn. Heel vaak zeggen mensen van ja, maar als hij zo gewelddadig is, waarom ga je dan niet weg? Maar zo makkelijk is dat niet. Speelt een hele dynamiek, een hele relatie, waarin de vrouw ook door de manier waarop die man haar heeft behandeld. Wat ik net ook zei over het zelfvertrouwen, het spelen in op het zelfvertrouwen van die vrouw. Dat ze ook niet het idee heeft dat ze ergens anders terecht kan. Dat alleen hij van haar houdt en niemand anders. Dus dat is ook niet heel makkelijk om dat te kunnen doorbreken. En daarom is het belangrijk om te blijven praten, om te blijven duiden op de signalen die gewoon niet goed zijn. Want bij een aantal weten ook wel gewoon, ook in het onderbuikgevoel, dat het niet helemaal goed loopt en dat het niet helemaal klopt. Maar weten ook niet daar vaak woorden aan te geven of duiding aan te geven. Men gewoon als omgeving weten, haar laten weten dat ze ervoor er zijn en dat ze haar kunnen opvangen als ze die hulp ook nodig heeft. Je kan het ook melden, maar dat is vaak ook wat lastiger om het bij een officiële, professionele instantie te melden. Want dat kan soms vaak meer schade doen dan je wil, omdat zo'n instantie gaat zich ermee bemoeien en je weet natuurlijk nooit hoe die man reageert. Maar het is altijd wel goed om hulp als omgeving bij een professionele instantie in te schakelen om zelf te kijken, oké, wat kunnen wij het beste doen om te zorgen dat het niet te laat is. Dus je kan dan misschien niet alleen maar de professionele instantie vragen om in te grijpen, maar zelf ook gewoon daar hulp bij zoeken en kijken hoe je daar het beste mee om kan gaan. Ik heb zo vaak gezegd, Miranda, ga nou weg. Miranda, deze jongen wordt je dood. Dat kun je natuurlijk helemaal niet beseffen dat het echt gaat gebeuren. Maar kap ermee. En dat is precies wat het tegenovergestelde teweeg brengt. Want ze gaan niet weg. Dus mocht je iemand in je omgeving hebben waarvan je vermoedt dat ze vastzitten in een toxic relation, om het maar even zo te zeggen, zeg dan niet, ga bij die man weg. Want ze worden eigenlijk alleen nog maar enger, want ze zullen dat jou twee keer vertellen dat het niet goed zit. En jij zegt twee keer, ga nou bij hem weg. En de derde keer durven ze het niet meer aan jou te vertellen. Dus je kunt beter zeggen, tenminste, het zou mijn advies zijn, weet dat ik er voor je ben. En weet dat mijn deur open staat. En weet dat ik alles voor je zal doen om je te helpen als jij er klaar voor bent. Dat geeft mensen vertrouwen om uiteindelijk stappen te zetten. Nou, weet dat je het zelf moet doen, maar niet alleen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er altijd mensen zullen zijn die je willen helpen, die naar je luisteren, die een arm om je heen slaan en die jou weer een klein stukje zonlicht in je leven zullen en willen geven. Heb je toch nog vragen of wil je meer informatie? Dan kun je onder andere terecht bij Slachtofferhulp of Veilig Thuis. Je hoorde de docu Wat gaat er vooraf aan femicide van verslaggever Ellen Rensing. De nacht van Caro NCRV. Ja, tijd voor muziek. 1 februari kan hij voor het eerst sinds 17 jaar terug met nieuwe muziek. Turn the lights back on, Billy Joel. Please open the door. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls. Trying to talk over the silence. And pride sticks out his tongue. Laughs at the portrait that we become. Stuck in a frame, unable to change. I was wrong. I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I forgot somehow. Time can make you blind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long to turn the lights back on? Here, stuck on a hill, outsiders inside the home that we built. The cold settles in, it's been a long winter and different. And maybe you love me, maybe you don't. Maybe you learn to, and maybe you won't. You've had enough. enough, but I won't give up on you. I'm late, but I'm here right now, and I'm trying to find the magic that we lost somehow. Maybe I was blind, but I see you now as we're laying in the darkness. Did I wait too long to turn the lights back on? I'm late, but I'm here right now. Is there still time for forgiveness? Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long? Wat een comeback, Billy Joel, Turn the Lights Back On. Laat vooral weten wat jij ervan vindt in de NPO Radio 1-app. Elke week sturen we een verslaggever de nacht in om te kijken wie er nog wakker zijn. En deze week is dat Aram Frankfort. Hij staat op de pont van Amsterdam Centraal naar de Buiksloterweg. Aram, hoe is het daar? Heb je de boot gemist of zit je erop? Ik zit op de boot inderdaad. En ik hoor net dat we een beetje slechte timing hebben, want we meren net aan. Maar we kijken uit over de skyline van Amsterdam en we varen nu eigenlijk richting het Centraal Station. En ik sta hier in de bestuurskamer naast Jolanda, als het goed is. Ja. En ik zie van allerlei schermen, knopjes. Om te beginnen met het scherm met allemaal gele puntjes. Wat houdt dat precies in? Dat is de radar. Die geeft de schepen weer met een echo. Dus dat is een direct beeld van wat er buiten te zien is. Oké, en wij zijn eens een heel klein geel puntje, denk ik. Ja, wij zijn een heel klein vierkantje in het midden van die middelste cirkel. Ja, want op het scherm zie je allemaal gele puntjes, dat zijn dus allemaal boten en wij zijn een, Hier is het station. Oh, dat is... En we zijn inderdaad op het station. En verder, hoe bestuur je de boot precies? Ik zie hier twee hendels. Twee hendels. Die kun je 360 graden draaien. Dus daar stuur je mee en dan geef je tegelijk meer gas. Oké, dat is een beetje het technische gedeelte. Nou, we zijn nu aangemeerd, alle fietsers gaan er vanaf. Ik had eigenlijk een vraag, wat maakt het vak van pontschipper nou zo mooi? Ja, eigenlijk de wereld gaat aan je voorbij. Je bent ook een deel toeschouwer. En verder is het varen. Je bent alsmaar op het water. En wat ik zelf wel leuk vind, is dat je gewoon de zon kan zien en alle weersomstandigheden meemaakt en kan voelen aan het schip op het water. En dan had ik ook nog een vraag. Het vak is dus zo mooi. Zijn er ook nog jongeren die dit vak mooi vinden? Ja, die groep is klein. Ik denk een grote onbekendheid. En ook wat dit werk aan boord op de pont mooi maakt, is dat je s'avonds weer naar huis kan. Of toch eens. En dan had ik nog een laatste vraag. Je ziet hier van alles. Wat is het gekste wat je hebt gezien? Het was bijna de rat die net langs kwam rennen als het heel rustig is. Verder zie je, je ziet van alles natuurlijk aan feestjes. mensen zijn of aan het uitgaan of gaan nu op dit tijdstip gaan mensen weer naar hun werk. Dus dan zie je zo in de loop van de avond zie je de kleding veranderen van feestkleding en winterkleding naar werkkleding. En zo kun je toch precies zien wat er buiten gebeurt, terwijl je er niet tussenin zit. Oké, nou, het klinkt goed. Terwijl wij nog even verder mensen gaan kijken, hoor ik volgens mij alweer de eindje van als het goed is, Benji. En we zijn zo meteen terug, want we gaan nog even de benedendek op en vragen waar mensen op deze tijd allemaal heen gaan. Helemaal goed, spreken we zo meteen weer. En ik spreek jou aan de andere kant van de radio straks na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Dordrecht heeft vannacht enkele uren een zeer grote brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand woedde op de 11e verdieping en sloeg over naar de 12e verdieping en het dak. Ook de zijkant van het flatgebouw stond op brand. Rond 3 uur meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle is. Wel is het nablussen nog bezig. Zeker 75 bewoners van de flat zijn opgevangen in een hotel in de buurt. 5 mensen moesten worden nagekeken vanwege het inademen van rook, maar zijn verder geen gewonden gevallen. Nederland heeft medische hulpgoederen en voedsel gedropt boven Gaza. De spullen kwamen in de buurt van een Jordaans veldziekenhuis terecht. Met de dropping wil Nederland de zorgelijke situatie in het ziekenhuis verlichten, schrijft demissionair minister Ollengren. De operatie gebeurde in samenwerking met Jordanië en was afgestemd met Israël. De dropping kostte ongeveer 1 miljoen euro. Afgelopen jaar hebben meer mensen na hun overlijden hun organen gedoneerd dan een jaar eerder. In totaal waren er bijna 300 mensen die na hun overlijden hun organen doneerden. 533 mensen deden dat terwijl ze nog leefden. De Nederlandse Transplantatiestichting ziet dat zieke patiënten minder lang hoeven te wachten op een donororgaan. De wachttijd wordt dus iets korter, maar de wachtlijsten nemen niet af. Dit komt onder meer doordat patiënten sneller op de wachtlijst komen dan voorheen. Het Metropoolorkest en het Radio Philharmonisch Orkest zijn vannacht niet in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de jaarlijkse Grammy Awards in Los Angeles. Het Metropool was genomineerd in de categorie Best Large Jazz Ensemble Album met het album Olympians. Het Radio Philharmonisch Orkest was genomineerd in de categorie Best Orchestral Performance voor de opname Bartok Concerto for Orchestra 4 Pieces. De Grammy Awards werden voor de 66e keer uitgereikt. Het weer, deze nacht blijft het droog en het is nu zo'n 9 graden. Het waait flink en die wind blijft nog wel even. Wel is er in de loop van de dag af en toe ruimte voor de zon. En het blijft met 10 graden vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. En liever deerst de vorst in enig lager hof dan in het gezaligd licht de tweede of nog een minder. Van KRO-NCRV. Een klein stukje poëzie aan het begin van alweer het laatste uur van de nacht van KRO-NCRV. Ik las net een stukje tekst voor uit het toneelstuk Lucifer van Joost van den Vondel. Later dit uur praten we over zijn werk en zijn leven. Verder hebben we het dit uur over de prijs van gitaren. Gaan we horen hoe we de game-industrie duurzamer kunnen maken. En we praten over crowd management tijdens carnaval. Maar eerst de dag van vandaag. Het is vandaag 5 februari. Een gewone dag voor de een en een knallende dag voor de ander. We gaan terug naar 1831. In deze tijd van de Belgische opstand hadden de Belgen bonje met de koning van Nederland, koning Willem I. Tijdens een wapenstilstand bestormden boze Belgen op 5 februari het schip van commandant Jan van Spijk. De commandant zag dit alleen niet zo zitten. Als het schip wordt overrompeld, besluit van Spijk zijn woorden, die aan zijn nicht heeft geuit, in daden om te zetten. Dat eerder nog boot en kruid met mij de lucht ingaat dan immer een infame Brabander te worden of het vaartuig over te geven. Ja, vervolgens liet hij zijn eigen schip exploderen. Jan van Spijk, zijn bemanningsleden en de boze Belgen kwamen allemaal om het leven. Deze daad had helaas geen militaire of politieke invloed, maar toch wordt Jan van Spijk nog steeds als zeeheld geëerd. Kun je het nog voorstellen om tijdens een film alleen maar muziek en bijna geen dialoog te horen? Vandaag ging in de jaren 30 de legendarische film van Charlie Chaplin in première, genaamd Modern Times. Modern Times is de laatste stomme film die Charlie Chaplin heeft gemaakt. Tegelijkertijd was het ook het einde van een tijdperk van de filmindustrie. Now there's so much that is realistic that there's very little left to the imagination. And you think something has been lost in that process? Oh yes, I think the poetry of the theater has been lost. You see, I think art form is only really a great form by virtue of its limitations. It's like paintings in two dimensions. Het is toch niet zo stom als de naam doet lijken. Over films gesproken, vandaag is het 20 jaar geleden dat de Amerikaanse striptekenaar en animator John Hench is overleden. Hij was een van de eerste en belangrijkste tekenaars van Walt Disney. Hij heeft onder andere meegewerkt aan Dumbo en Peter Pan. Ook was hij de officiële portrettekenaar van een heel bekend muisje. Of course, we all knew Mickey pretty well. We knew how he would respond to most things, like you do when you have a friend that you've known for years and know all too well. We knew Mickey that way. Walt acted like Mickey often in story sessions, and he was in his heart, you know, he was Mickey. Why, Pluto, you've been dreaming again. Wie kent hem niet, Mickey Mouse. Tot slot, Treintje Oosterhuis is vandaag 51 jaar geworden, dus gefeliciteerd. Je zult Treintje vast kennen van haar optreden tijdens het Eurovisie Songfestival in 2015 met die interessante jurk. Of misschien wel van haar tijd in Total Touch, een band waar ze samen met haar broer in zat. Ze maakte onder andere deze hit. Ja, ieder zo'n smaak. Wij gaan even snel naar een andere plaat. Macy Gray, I Try. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be too. Together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. I won't promise when you are not. Yeah. Macy Gray, I Try. De nacht van Caro en Cervé. De Keulse zwaan, de prins der dichters en de bedenker van de term Schouwburg. Ik heb het over niemand minder dan Joost van den Vondel. Precies 345 jaar geleden overleed deze schrijver en dichter des vaderlands op 92-jarige leeftijd. Universitair docent Marechje Pijmans van de Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar de 17e-eeuwse literatuur. Marechje, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. De sterfdag van Joost van den Vondel? Ja. Ja, ja, zeg dat. Vondels oeuvre was enorm. Hij was ook vrijzinnig voor zijn tijd, nam geen blad voor de mond. Hij moest zelfs een keer Amsterdam ontvluchten, begreep ik. Ja, hij is heel oud geworden, 92 inderdaad. Dus ook wel niet zo heel droevig dat hij uiteindelijk erbij neer ging liggen. Maar hij is echt bekend geworden, zo rond dat hij 38 was, in Amsterdam ook. Omdat hij het opnam voor een groep politici die eigenlijk onderdrukt werd of uit hun ambt was gezet door prins Maurits. En hij heeft een stuk geschreven waarin hij het voor deze mensen opnam. Minstens een allegorie. Dus er was heel veel censuur en onderdrukking. Dus je kon niet echt iemand beschuldigen. Maar via die allegorie probeerde hij het dan toch op te nemen voor die minderheid. En dat is eigenlijk het begin geweest van zijn dichterschap. Want die minderheid is daarna weer aan de macht gekomen en die is hem trouw gebleven. Wat heel erg goed heeft gewerkt voor zijn bekendheid en dichterschap. Ja, en in die tijd dat hij leefde was het natuurlijk geloof een behoorlijk ding. Hoe keek hij daar tegenaan? Wat schreef hij daarover? Dus die prins waar hij het eigenlijk tegen opnam, dat was echt een orthodoxe Calvinist. Iemand die extreem streng in de leer was en gesteund werd door predikanten van dat geloof. Mm-hmm. En de mensen die hij steunde waren eigenlijk wat vrijzinniger en zeiden van ja, die geloofden eigenlijk hetzelfde. Ook waren ook Calvinisme grotendeels, maar ze namen het wat minder serieus. En dat was ook voordelig, bijvoorbeeld als je handel voerde, dat je dan niet zo heel streng in de leer was met iedereen, maar dat het eigenlijk meer ging op kunnen we een goede deal sluiten met die mensen. Dus dat was een groep mensen die in Amsterdam ook steeds belangrijker werd. Maar Vondel ook uit een soort van religieuze overweging. Hij was zelf een vluchteling. Hè? Zijn ouders kwamen uit Antwerpen omdat ze doopsgezind waren. Moesten ze vluchten naar Keulen, toen naar Utrecht. En uiteindelijk kwamen ze in Amsterdam. En Vondel zag echt de grote voordelen van de vrijheid van geloof die daar was. En die verdedigde hij ook heel sterk in zijn werk. Omdat hij natuurlijk in zijn leven verschrikkelijke dingen had meegemaakt op dat gebied. Ja, want het gaat over Maurits en Oldenbarneveld, hè, in die periode. Daar hebben we het over. Ja. Op het gebied van geloof was hij dus, tegenwoordig zou je misschien zeggen, best wel woke, best wel open. Hè? Voor die tijd. Ja, woke is een term uit de jaren 80 volgens mij. Dat betekent dan wakker of alert, waakzaam op racisme. Mm-hmm. Nou, dat kun je van Vondel niet zeggen, omdat ik denk dat racisme op die manier nog niet bekritiseerd werd in die tijd. Ja. Maar hij was wel zeker echt een extreem waakzaam type, zou je kunnen zeggen. Hij nam het in zijn werk heel vaak op voor minderheden. En hij was ook, heel kritisch. Dus als hij ergens onrecht zag in de samenleving, dan schreef hij er meteen een gedicht over. En dat beperkte zich niet alleen tot het geloof dan, dus als ik jou zo begrijp? Geloof was inderdaad in die tijd extreem belangrijk. Maar ook toen al was het heel sterk verweven met politiek. Dus heel vaak bepaalde machthebbers hadden bepaalde groepen predikanten achter zich staan. En die predikanten beïnvloeden dan weer de mensen. Dus op die manier was het geloof ook politiek heel erg belangrijk. En Vondel is ook, zijn ouders waren doopsgezind. Hij was ook doopsgezind. Maar in 1641, dus echt halverwege zijn leven, zien we opeens in de archieven dat hij is ingeschreven in de katholieke kerk. En zijn stukken veranderen dan ook. Hij heeft dan andere toon in zijn stukken. En katholiek betekent ook van het Griekse katholos, van het geheel, een soort universeel. En hij was dus iemand die geloofde dat alle christenen zich weer moesten verenigen, zeg maar de reformatie terugdraaien binnen de katholieke kerk. En daarbinnen mocht iedereen eigenlijk een beetje zijn eigen ding doen of zijn eigen interpretatie van het christelijke geloof uitoefenen. Als het maar christelijk was, dat vond hij wel belangrijk. Ja, dat is toch best wel vrij gedacht eigenlijk. Voor die tijd was het wel heel, heel vrij gedacht. Vooral als je bedenkt dat Nederland in die vroege jaren van de 17e eeuw basically in een burgeroorlog was over geloof. Ik kan het zeggen, ja. Dus mensen vonden het echt heel belangrijk wat andere mensen geloofden. En ja, als je dan die visie had, dan was je wel vrijzinnig, ja. En dat heeft hij altijd volgehouden tot en met zijn 92ste? Of is hij ja, ouder en wat bekrompener erin geworden? Nee. Ik denk dat hij juist... Hij is eigenlijk een beetje blijven hangen heel erg in die visie. Terwijl in de 17e eeuw ja, mensen ook weer ontwikkelden en er andere visies waren. En zijn stuk op het laatst werd wel iets minder gelezen. En het waren meer soort filosofische traktaten. Werd het langzaam. Hij werd wat langer van stof, zeg maar. Ja. Zoals sommige oude mensen ook wel. En daar, zeg maar... Maar hij is altijd woke en kritisch gebleven en alert. Ook als je zijn later portretten ziet, dan zie je gewoon een van die fonkelende scherpe oogjes. Ja, het was wel echt een kritisch en waakzaam mens. En hij probeerde mensen dus ook echt aan het denken te zetten dan, als ik het zo hoor. En zichzelf. Ja, ik denk dat hij heel politiek geëngageerd was en probeerde dat hij de literatuur ook zag als een middel om mee te kunnen spreken over politiek. En misschien ook een middel om dingen te kunnen denken binnen de politiek die politici zelf niet zo snel, waar ze zelf niet zo snel op zouden komen. Maar die via de literatuur kun je natuurlijk meer experimenteren met nieuwe denkbeelden, zoals een universeel christendom, dat soort ideeën. Die daar de literatuur ook voor gebruikte. Tot slot, is er nog een gedicht waarvan je zegt, nou, dat moet iedereen nu even vandaag erbij pakken op deze sterfdag van Vondel? Sterfdag. Even kijken. Als het gaat om wokeheid, wat ik een bijzonder gedicht word, is het Lof der Zeevaart, het 1624. Dan is net de massamoord op Banda gebeurd door Jan Pieterszoon Koen. Mm-hmm. En je kunt het op verschillende manieren lezen. Maar hij zegt er eigenlijk, de scheepvaart is een prachtige uitvinding, maar het misbruik van de scheepvaart, dat noemt hij een hoerenkind en een zeegedrocht. En daarmee stiekem verwijst hij daar, is wel, hebben wetenschappers onderzocht, eigenlijk naar J.P. Koen. He, dus hij vindt dat we een hoerenkind en een zeegedrocht. Dat is een beetje woke. En dan zegt hij ook, bezoek vrijmoedig de vergelegen orde, maar wees oprecht in de handel en in woorden. Besmet niet met geweld het christelijk geloof en mest uzelf niet vet met roof, maar mik op het juiste doel. Dus daar iemand zegt al heel erg vroeg, aan de vooravond van het Nederlandse kolonialisme. Het is mooi dat mensen elkaar kunnen ontmoeten aan de andere kant van de wereld, maar niet om elkaar af te slachten en te plunderen. Dankjewel, Marechje. En een fijne, fijne maandag gewenst. Dankjewel, jij ook. Doeg. Ciao. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Een ware Nederlandse grootheid op het gebied van musical en entertainment, Joop van den Ende. Onze verslaggever Charity Neus legt je de aanloop naar zijn succes uit in de volgende reportage. Joop van den Ende wordt later vandaag geëerd met een eigen online tentoonstelling in het Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Ik als musical-liefhebber heb zijn naam natuurlijk al meermaals voorbij horen komen, maar wat maakt deze man nou zo impactvol op ons huidige entertainmentaanbod in Nederland? Ik zocht het uit. Eerst spoelen we helemaal terug naar de jaren 40. Op 23 februari 1942 komt hij ter wereld. Johannes Adrianus, oftewel Joop van den Ende. Hij groeit op in Amsterdam-Oost, in een katholiek arbeidersgezin. Jonge Joop sluit zich op aanraden van zijn vader aan bij een voetbalvereniging. Maar in de tussentijd ontwikkelt Van den Ende echter ook een passie voor theater en neemt hij toneellessen bij het Amsterdamse Jongerentoneel. Flash forward naar de jaren 50. Joop stopt tot de teleurstelling van zijn vader met voetballen bij de voetbalvereniging. Hij heeft daarvoor namelijk een te grote droom om aan de slag te gaan in de theaterwereld. Die droom wordt voor het eerst werkelijkheid als hij na zijn opleiding tot timmerman als decorbouwer wordt aangesteld bij de Nederlandse Opera. Hier leert hij het reilen en zeilen van het vak van theaterproductie. En nu een klein sprongetje naar de jaren 60. Joop heeft enkele theaterklusjes te pakken, onder andere als clown en als Batman, maar ook met zijn eigen cabaretgezelschap. Het wil alleen niet echt aanslaan bij het publiek. En ook Joop merkt op zijn beurt dat hij veel meer succes boekt achter de schermen dan op de planken. Gelukkig ontmoet hij in de jaren 70 iemand die een ster blijkt te zijn in cabaret. Goed, oké. Ik ben al lang uitgelachen nou, om al die flauwekul. Ja, nou, het was maar een aardigheidje. Oh ja, nou, dan heb ik nou een aardigheidje. Oh ja, ik wist helemaal niet dat je beest had. Wat? Ik zeg, ik wist helemaal niet dat je beest had. We hebben ook geen beesten, geen honden, geen katten, we hebben niks. Je zegt, ik heb een aardigheidje. Ik weet niks van een geitje. Je zegt net, ik heb een aardig geitje. Ik denk, waar laat hij zo'n beetje? Je woont 17 hoog, je hebt een flat, je hebt zo'n balkonnetje. Dan moet je die geit laten. De vuilnisbak staat op het balkonnetje. Dan moet je dan naar een geit. Een geit heeft ruimte nodig. Een geit moet kunnen dijen. Die moet uit kunnen dijen. Die moet kunnen groeien. Net als de tros, die moet groeien. Samen beginnen ze een revue, waarmee ze het hele land doortrekken. En daar blijft het niet bij voor Joop. Halverwege de jaren 70 loopt hij ook twee oude toneelvrienden uit Amsterdam tegen het lijf. Aad en Bas van Toor. Beter bekend als... Basie en Adriaan, Basie en Adriaan. Dat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Ze werken samen met de Tros en al snel is er een nieuw kinderprogramma geboren. Weer een sprongetje, nu naar de jaren 80. Van den Ende boekt succes op televisie en begint met zijn eigen commerciële televisiezender TV10. Hoewel de televisiezender na Nederlands uitzendingsverbod weinig stand houdt, blijft Joop druk bezig met televisie. Zo bedenkt hij verschillende programma's en formats. Waaronder de populaire, nu nog steeds lopende serie... Goede tijden, slechte tijden... Een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden. Liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden. Nee, het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden. Soms geluk en soms verdriet. Maar het in mijn ogen daadwerkelijke succes van den Ende begint pas echt in de jaren 90. Als van den Ende zijn eerste musical produceert. Cyrano de Musical. Gebaseerd op het verhaal van de Franse schrijver Cyrano de Bergerac. Het musical-oeuvre breidt zich al vlot uit met titels als The Phantom of the Opera, Sweeney Todd en West Side Story. En de bouw van het Aval Circus Theater. Een theater dat voor slechts 1 gulden werd opgekocht en dat speciaal gerenoveerd werd voor het opvoeren van de stukken van Joop. Op het gebied van televisie fuseert Van den Ende met zijn concurrent John de Mol, wat resulteert in de oprichting van het bedrijf En de Mol. Hieruit vloeien populaire televisieseries als Idols voort. En dan krijgt Joop een burn-out. Om van zijn burn-out en andere lichamelijke gezondheidsproblemen te herstellen, doet hij vanaf de jaren 2000 geleidelijk aan wat rustiger aan. Maar dat heeft geen effect op het Nederlands theateraanbod. Musical na musical wordt opgevoerd. Denk hierbij aan titels als Siske de Rat, Evita, Tarzan, Mamma Mia, Mary Poppins en The Lion King. Samen met Albert Verlinde wordt het bedrijf Stage Entertainment Nederland opgezet. Dat uitgroeit tot een van de belangrijkste theaterproductiehuizen. Nu kunnen Joop en zijn vrouw Janine vanuit hun Blarikumse woning terugkijken op een leven met vooral veel hoogtepunten. Zo heeft hij onder andere een koninklijke onderscheiding, meerdere universitaire eredoctoraten en zelfs een wassen beeld van zichzelf in ontvangst mogen nemen. En een eigen tentoonstelling, tja, die kan nu ook mooi aan dat rijtje toegevoegd worden. De online tentoonstelling over Joop van den Ende wordt deze maandagmiddag feestelijk geopend in het museum Beeld en Geluid. Tijd voor Eric Clapton. Forever Man. Times must I explain myself, or I can talk to Foreverman, Eric Clapton. De nacht van Caro en CRV. Op de weg van het leven moet je soms afscheid nemen, zo ook van gitaren. Die van de leadzanger van Dire Straits, Mark Knopfler, ging het deze week voor flinke bedragen over de toonbank. Your bid at £330,000. Well done, thank you. It is here and selling for £470,000. Well done, 826. Ja, deze gitaren hebben natuurlijk een bepaald prijskaartje. En omdat ze van Mark Knopfler zijn, zijn ze dan nog duurder dan normaal. Maar hoe wordt normaal de prijs van een gitaar bepaald? En hoe worden ze gemaakt? Orla Strijker, gitaarbouwer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan ben je een strijker en dan ben je een gitaarbouwer. Dat... Ja, toch apart, hè? Sorry, het lag te erg voor de hand. Om maar even... Om direct even in de prijskaartjes te duiken. Wat is de duurste gitaar die jij ooit hebt gemaakt? Dat is voor mij de Orla OM 13 fret Cocobolo Ignement Spruce. Die ik een half jaar geleden heb afgerond. Deze kost €7800. Zo. Hoe wordt die prijs bepaald? Ligt het aan het geluid ook en het materiaal? Of? Ja, als bouwer zijnde ligt het er heel erg aan wat voor houtsoorten je gebruikt. En als de klant ook inleg wil of bepaalde hardware op de gitaar wil, zoals tuners of zadels of elementen. Dat is voor als bouwer heel erg bepalend. Maar voornamelijk ligt het heel erg aan het hout. Dat bepaalt echt wel de grootste prijs. En als je merken hebt, zoals bekende merken zoals Gibson, Martin en Collins of Loden zijn erg bekend. Mm-hmm. Dus daar betaal je uiteindelijk ook voor de naam. En als bijvoorbeeld de bekende merken zo'n 40, 50 jaar oud zijn... dan wordt de gitaar ook veel meer waard. Omdat vintage gitaar is een grote hype. Of als je als bekende artiest een gitaar verkoopt... dan kan de prijs ook ineens heel veel duurder zijn... wat je dan zag bij Mark Knopfler. En is het zo dat als zo'n gitaar dan dus ouder wordt... dat het geluid dan ook verandert van de gitaar? Ja, zeker. De geluid wordt droger, omdat de vocht uit het hout, dat trekt er uiteindelijk uit. En waardoor je ook weer een andere klank krijgt. En heel veel mensen vinden dat heel erg mooi. Ik vind het zelf ook heel erg mooi. En zo'n gitaar van hout, zou je misschien even mee kunnen nemen? Hoe bouw je zo'n gitaar nou eigenlijk? Want ja, ik heb geen idee. Ik heb het nog nooit gedaan. Nee, dat snap ik. Dus op zich best wel een lang proces. Als je er fulltime mee bezig zou gaan, dan zou je in 5 weken zou je een gitaar. In vijf weken zou je een gitaar kunnen bouwen. Alleen, nou ja, zover ben ik zelf nog niet. En ik werk ook nog maar parttime aan gitaren bouwen. Dus ik doe er nu ongeveer nog 5 à 6 maanden over. Nou vind ik 5 weken ook al best wel lang, moet ik eerlijk zeggen. Ja, er gaat heel veel tijd in zitten. Alles komt op de 100ste millimeter nauwkeurig. Mm-hmm. Hoe ik ongeveer begin is... een gitaar, een bovenblad en een achterblad zijn van 2 helften. Dat noemen ze bookmatched. Dus die lijm je eerst aan elkaar. Dan vrees je de klankgat uit. En lijm je de braces op de boven- en achterblad. Dan buig je de zijkanten en maak je de hielblokken. Om de versteviging voor de zijkanten, zodat het bovenblad en het achterblad erop kan blijven. En omdat alweer dat je iets meer vlees krijgt, zeg maar, om te lijmen, lijm je de curve linings omheen. En dan kun je zijn achterkant kun je dan aan elkaar vastlijmen. En dan laten we de bovenblad. Dan om het compleet te maken, zeg maar, de body. Mm-hmm. Lijmen de bindings erop. En dan schuren. Zodat je ontricht. Zodat je kan lakken, zeker. Ja, uiteindelijk wel. Maar eerst maak je nog de nek en de toets en de brug. En dan vrees je de zwaluwstaartverbinding, de dovetail in de nek en de body. Zodat je die op elkaar kunt lijmen. Dan doe je poriënvuller. En dan weer schuren. En dan kun je de gitaar gaan lakken. En wanneer het lakproces helemaal klaar is, dan kun je alles in elkaar zetten. Het lakken, dat is eigenlijk het langste gedeelte, zeg maar, van het hele proces. Ja, want het klinkt wel echt als een hele opgave. Maar dan ben ik toch wel benieuwd, wat fascineert jou zo aan het maken van een gitaar? Je kan gewoon van iets kun je een heel mooi product maken. Zeg maar, je hebt een plankje hout en uiteindelijk komt er een hele gitaar uit. En uiteindelijk, hopelijk, maak je er iemand heel blij mee. Die daar jarenlang plezier van heeft. Dat vind ik heel erg mooi. En dan ook de muziek natuurlijk. Ja. En welke gitaar zou je ooit nog willen maken? Is er een droom waar je naartoe werkt? Dat is de gitaar die ik als laatste heb afgerond. Dan de OM 13 fret Orla. Met Cocobolo en Ingemann Spruce. En waarom ik deze wou gaan maken. Ik werk al ongeveer 9 jaar in de gitarenwinkel. Dus je ziet heel veel voorbij komen van, wat vind je wel mooi, wat vind je niet mooi. En dat stop je dan in een trechter. En dat was in principe was dat deze gitaar. Ik hou heel erg van de zoete klanken van een Ingemann Spruce bovenblad. En de harde, warme Cocobolo is de combinatie heel mooi. En de Cocobolo is gewoon ook ontzettend mooi hout om te zien. Ja, ik ben direct het plaatje er bij hem bijhalen. Ja. ziet er schitterend uit, ja, inderdaad. Mooi diep ook van kleur. Precies, daar hou ik ook heel erg van. En het is een 13 fret in plaats van een 12 of een 14, wat vaak wordt gebruikt. Dit heb ik gekozen omdat de berekening die ik gebruik, denk ik dat hij er beter van gaat klinken. Maar goed, dat weet je nooit zeker. Dat is dan maar de vraag, ja. Dankjewel voor deze uitleg. En ik ben benieuwd om ooit zo'n gitaar van je te zien, Orla. Ja, dat kan altijd. Fijne maandag voor nu. Ja. Hetzelfde toegewenst. Dankjewel. But the ache came. Norah Jones, je kent haar nog wel van Don't Know Why, maar dit jaar bracht ze haar nieuwe nummer uit, Running. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Ja, en we gaan terug naar onze verslaggever Aram. Hij staat nog altijd op de pont in Amsterdam. En is even kijken of Aram daar wat mensen heeft kunnen weten te strikken. Hoe is het, Aram? Het is vooral koud, moet ik eerlijk zeggen. we hebben een beetje pech. Want er zijn niet zoveel mensen die een zegje willen doen. Verder kan ik wel zeggen, nu komt dus het moment dat we aan gaan leggen. Ik kan het wel even laten horen. Het wordt met allerlei toeters en bellen wordt het aangegeven. En op dit tijdstip zijn er dus wel mensen die gaan. Maar die zijn over het algemeen net wakker. Dus niet echt in de stemming om mij te woord te staan, tenminste. De mensen die tot nu toe op de pont zaten, niet. Heeft iedereen zo'n ochtendtumeur? Krijgt nu een nieuwe... Ja, ik denk het wel, ja. Nou, misschien kan ik ze nog enigszins opvrolijken, ik weet het niet. Maar nu gaan we dus aanleggen. En zoals een pont werkt, twee kanten. En dan gaat de klep omlaag. En ik was dus net in de bestuurskamer. En daar houden ze dus alles in de gaten. Want ze krijgen nog wel eens mensen op de pont. Nou ja, je hoort het. In een soort trechter worden we tegen de kant aangedrukt. En dan proberen ze zo subtiel mogelijk aan te leggen. En dat gaat met flink wat geluid. En nu gaat hij als het goed is piepen. Ja, en dan... Bam. Dan komen we tegen de kade aan. En daar gaat hij. Nou ja, dan gaan alle mensen er dus af. En een nieuwe lading mensen weer op. En zelfs om 4:30 ochtends... Nou ja, zijn er toch wel, denk ik, een mannetje of 30. Dus, en zo gaat het eigenlijk de hele nacht doorgegaan. En zo zal het nog wel even een tijdje doorgaan, neem ik aan. En nu zijn het vooral mensen die mij chagrijnig aankijken, snel wegkijken. En ik denk zomaar naar hun werk gaan. Oké, dus volgende keer dan ga je daar staan met een croissantje en een chouderantje. En eens kijken of je die mensen dan aan het praten krijgt. Ik denk dat ik dan meer kans maak, ja. Ja? Dan maak ik meer kans, denk ik, ja. Wie weet. Hé, hey, Arab, dankjewel. En ga lekker slapen. Geen probleem. Ja, ga ik doen. Fijne uitzending nog, hoi. Hoi. Aram Frankfurt hoorde je op de pont in Amsterdam. Ja, en dan iets anders. De laatste voorbereidingen voor carnaval zijn in volle gang. Ik ga zelf ook, maar misschien jij ook wel. Nee, ben je druk bezig met je outfit bepalen of aan het zoeken hoe je daar naartoe komt of de carnavalswagen al klaar is? Nou, wie ook al maanden bezig is, is de Messi onder de crowd management experts, Frank Wijnveld. Hij zorgt ervoor dat meer dan 1 miljoen mensen komende week veilig kunnen carnavallen. Goedemorgen, Frank. Goedenacht. Zeg, hoe lang ben je al bezig met de voorbereidingen voor carnaval? Wij starten gemiddeld genomen tussen de 4 en 6 maanden voor evenementen plaatsvinden. En dat is ook in het geval van carnaval zo geweest. 4 tot 6 maanden, dat is een behoorlijke tijd. Ja, er moet ook veel werk gebeuren. Wij maken risicoanalyses van evenementen. En gebaseerd op die risicoanalyses maken wij vervolgens de plannen. Mm-hmm. Bij stadsevenementen zijn dat vooral de risicobeheersmaatregelen, oftewel de crowdmanagementplannen, om de grote massa in goede banen te leiden. En hoe staat het met de voorbereidingen voor carnaval? Ja, wij lopen altijd een half jaar voor de muziek uit, dus met carnaval zijn we zo'n beetje klaar. We gaan over een week gaan we de voorbereiding in, mm-hmm. Of de uitvoering in. Vervolgens... begint eigenlijk het hele proces opnieuw, omdat we met de evaluatie van carnaval eigenlijk de start hebben voor het nieuwe jaar. Want ook dit jaar gaan we natuurlijk weer lessen leren. Maar wat we over de afgelopen jaar, zeker na COVID, zien, is dat stadsevenementen en ook carnaval steeds drukker wordt. Steeds drukker wordt zelfs. Want als bezoeker merk je dat misschien niet, denk ik. Nou, ik denk dat de bezoekers het ook wel merken. Want wij zien ook op social media dat zij posten dat het in gebieden druk is. Mm-hmm. We hebben in Den Bosch hebben we ook de 11e van de 11e en Maastricht ook. Dat zijn ook redelijk grote evenementen. En daar zie je de laatste 2 jaar ook dat mensen wel echt doorhebben dat het een stuk drukker is dan voorheen. En waar let je allemaal op? Want ik hoorde je zeggen risicoanalyse. Welke factoren zitten daarin in zo'n analyse? Je kunt je voorstellen als er veel mensen in korte tijd op een bepaald gebied samenkomen, dat er allerlei risico's ontstaan. Dat zijn ten eerste de risico's als het gaat om de capaciteit van gebieden. Je kunt je voorstellen dat horecagebieden, straten of pleinen een bepaalde maximumcapaciteit hebben als het gaat om het aantal mensen wat er kan verblijven. Mm-hmm. Dus wij kijken naar de vrije ruimte. Wij noemen dat het netto vloeroppervlak. Wij krijgen tekeningen aangeleverd van pleinen en straten. Dan heb je een bruto vloeroppervlak. Dat is gewoon lengte keer breedte, zeg maar. En dan gaan alle ruimtes af die bezet worden door bars, door objecten, door bomen, door allerlei opstellingen. En dan hou je het netto vloeroppervlak over. En als je daar een bepaalde dichtheid op loslaat, bijvoorbeeld 2,5 persoon per vierkante meter, dan weet je hoeveel mensen daar veilig kunnen verblijven. Want wij willen voorkomen dat er 4 of 5 of 6 mensen per vierkante meter in dat gebied komen. Want dan begint het echt risicovol te worden. Dat is de eerste risicoanalyse die we doen. Uh-huh. Vervolgens gaan we kijken of die mensen er in geval van nood en calamiteiten ook op tijd uit kunnen. Dat de ontruiming snel kan gebeuren. En met carnaval is speciaal, zeker in Brabant. De kroegen staan vol. En als dan ook de straat vol staat, als dan in dat café iets gebeurt waardoor die snel leeg moet. Dan moet je ook nog de straat op kunnen natuurlijk, ja. Exact. Dus die straat die moet ook niet te vol zijn om te zorgen dat die cafés ook snel kunnen uitstromen. En je hebt ook nog de rol van alcohol erbij, die je factor speelt, gok ik, of niet? Ja, dat is het volgende element. Hè? Het profiel van de crowds noemen wij dat. Uh-huh. Hoe gedragen die mensen zich en wat zijn de specifieke eigenschappen van de carnavalsvieren ten opzichte van bijvoorbeeld de technofeesten die wij begeleiden, of Koningsdag of voetbal. En zo heeft elk feest, elke doelgroep heeft zijn eigen specifieke kenmerken. En daar moeten we rekening mee houden, inderdaad. Dus als mensen voor een deel onder invloed van alcohol zijn, dan heeft dat ook iets te maken met hun reactievermogen, maar ook hun bevattingsvermogen. Komen de signalen die op hen afgestuurd worden, bijvoorbeeld ga weg hier, ga de straat uit, komen die wel binnen? Of moeten we zo wat meer gaan helpen met beveiliging? Ja, precies. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat als je daar op een plein staat in Breda en je hoort de sirene, dat je misschien zelfs denkt dat het erbij hoort of zo. Maar ik weet niet hoe dat werkt, toch? En hoe dan heb je zo'n plan? Dan gebeurt het allemaal. Hoe wordt het dan alsnog in goede banen geleid? Want ja, je kan een plan hebben, maar alles is natuurlijk veranderlijk. Nee, maar daarom zaten we ook nog in de risicoanalyse. Ja, dat is het volgende deel. Ja, het volgende deel van die risicoanalyse is op het moment dat wij dan al die risico's in beeld hebben. En er zijn nog wat andere risico's. Hè. We kijken ook naar de bereikbaarheid voor hulpdiensten op het moment dat het misgaat. Kan de ambulance erin komen? Kan de politie erbij komen? Kan de brandweer op tijd er zijn? Als we dat allemaal op een rij hebben, dan gaan we kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen streamen. En dan komen de maatregelen die daarbij horen. Dus waar moet ik aan denken dan? We moeten een aantal maatregelen inzetten om dat goed te kunnen sturen en besturen. We beginnen met communicatie, social media, websites van carnavalsverenigingen, van gemeenten, ga ze maar verder. Maar dat zijn ook ledschermen in de stad, waarmee we eigenlijk vanaf het station, vanaf de parkeerplaatsen, vanaf de fietsenstallingen mensen al informeren over de drukte in bepaalde gebieden. En welke routes zij het beste kunnen nemen in de stad, of misschien wel niet naar bepaalde gebieden gaan, omdat die tijdelijk afgesloten zijn, omdat het daar al vol is. En bij die communicatie hoort dan ook weer een inzet van beveiliging. En natuurlijk ook een inzet van politie op de achtergrond. Ja, en dat is een goede samenwerking moet dat natuurlijk zijn ook. Ja, nou, voor die samenwerking zetten we in de uitvoering dan. En dat komt ook allemaal in dat plan. Mm-hmm. Zetten wij een organisatiestructuur op. En we zien in de grote steden dat er dan ook CMT's ingericht worden. Coördinatiecentra. Waar de organisatoren van de carnavalsverenigingen, bijvoorbeeld van de optocht of de intocht, samen met de gemeente, de politie, de beveiliging, de EHBO, de medische diensten en mensen van de brandweer zitten. En ook de mensen van toezicht en handhaving van de gemeente. Om te zorgen dat we dat met elkaar goed kunnen besturen. En eigenlijk proactief al kunnen inschatten van, goh, over een half uur is dat gebied vol. We moeten nu al beginnen met het omleiden van mensen. En misschien moeten we de afzettingen al een beetje gaan sluiten. Om te zorgen dat het niet overcrowded raakt. Dat komt er veel bij kijken, zeg. Ik ga zelf ook carnaval, hoor. Maar je realiseert je helemaal niet dat er zo'n voorbereiding aan vastzit, eigenlijk. Ik heb altijd een beetje het idee dat gewoon de cafés die zijn open, het feest is er. En de voorbereiding zit er misschien in het podium. Maar wat tof om dit te horen. En kunnen mensen nou, bijvoorbeeld als ik dus ga carnavallen, kan ik zelf nog een beetje mijn steentje bijdragen om te zorgen dat zo'n evenement veilig verloopt? Ja, wat je in ieder geval niet moet doen is als krokodil gaan of als cowboy. Want dan heeft men meteen door dat je niet uit Brabant komt. Dus dat is stap 1. Dat komt al goed, denk ik. Ja. Ik wijs mensen altijd op het feit dat ze om zich heen moeten blijven kijken. Op het moment dat je ergens zelf staat te borrelen in de straat en het is leuk en het is druk en het is gezellig, moet je jezelf ook een beetje bewust blijven van de drukte en de ontwikkeling daarvan. Ik herken altijd de politiemensen die in de vrije tijd op stap zijn, want die staan altijd met hun rug tegen de muur, zodat ze goed overzicht hebben. Maar je ziet vaak dat mensen opeens doorhebben dat ze niet meer naar voren, naar achter of opzij kunnen. En dan zit je vast. Omdat de dichtheid gewoon te hoog geworden is. Dus wees alert. Dat is eigenlijk wat ik moet gaan doen voor komende week. Ja, niet alleen op jezelf, maar ook op je omgeving. Hè? Want het kan ook zijn dat er mensen in je omgeving zijn die zich even niet zo goed voelen en wat hulp nodig hebben. En dan vinden we het ook heel fijn als het publiek een beetje samenwerkt en wij snel gealarmeerd worden, zodat we de EHBO erbij krijgen. Nou, dan ga ik dat doen. Dankjewel voor je uitleg. En ik hoop dat het allemaal heel veilig verloopt. Wij ook. Veel plezier. Dankjewel. Crowd management expert Frank Wijnveld. De nacht van KRO NCRV. Benji Heerschop. Ja, van carnaval en crowdmanagement gaan we over naar de twee experts hier in de studio. De twee mensen van de KRO-NCRV Radioschool. Goedemorgen, Daan en Greza. Goedemorgen. Hallo. Ja, jullie hebben het wat uitgezocht deze ochtend, dus brandlos. Ja, het is de ochtend ook van de Grammys. Terwijl wij bezig zijn, worden de Grammys uitgereikt. Dus wij zitten dat ondertussen een beetje te volgen. Het is de 66e editie en ze worden uitgereikt in Los Angeles. En de bekende comedian Trevor Noah is de host. En wij wouden ons vanavond eens focussen op de vrouwen die op de Grammys verschijnen. Want waar hier in Nederland bij de laatste grote media awards show, de Radio Ring, bijna geen aandacht uitging naar vrouwen, is dat bij de Grammys gelukkig anders. Een groentje in de muziekindustrie, Tyla, met haar megahit Water, wint met Best African Music Performance. En dat komt eigenlijk ook wel een beetje door TikTok, want daar explodeerde dat nummer volledig. Ook omdat er een heel leuk dansje bij zat. Daarnaast ging Miley Cyrus met de Best Pop Solo Performance vandoor met het nummer Flowers. En Taylor Swift die heeft voor de 13e keer een Grammy gewonnen. Ze won hem voor Best Pop Vocal Album. En tijdens haar speech had ze nog een leuk nieuwtje. I want to say thank you to the fans by telling you a secret that I've been keeping from you for the last 2 years. Which is that my brand new album comes out April 19th. It's called The Tortured Poets Department. I'm gonna go and post the cover right now backstage. Thank you, I love you. Ja, nieuwe muziek dus. Het is blijkbaar het ideale platform om dat soort dingen aan te kondigen, want er kijken natuurlijk hartstikke veel mensen. En ook Dua Lipa dacht eigenlijk hetzelfde. Tijdens haar optreden presenteerde ze haar nieuwe single Training Season, wat ze ook maar meteen eventjes zong. En dat klonk heel erg goed, heb ik me laten zeggen. En de grootste prijs van de avond, de Grammy for Song of the Year, die ging naar What Was I Made For van Billie Eilish. Nou ja, het nummer wat natuurlijk in de bioscoophit Barbie zat. En dit nummer leefde haar niet 1, maar 2 Grammys op. Ook nog eens die van Best Song Written for Visual Media. Het lijkt sowieso een goed jaar te worden voor vrouwelijke artiesten tot nu toe. Ook de Grammys voor Beste R&B Song en Beste Country Album gingen naar een vrouw. En Greza, het is ook een goed jaar qua outfits, of niet? Oh ja, zeker. Wat ook opvallend is aan de Grammys dit jaar zijn de kledingstukken van de vrouwen. Grammys staan heel erg bekend voor de bijzondere, groteske outfits van de vrouwen. Dus grote, mooie jurken of hele, hele heftige outfits die heel erg opvallen. Maar dit jaar doen ze toch wel even anders, de vrouwen. Het is echt het jaar van de casual en ook van de female suit. Dus dat zag je bijvoorbeeld bij The Boy Genius, een band van 3 dames. Die hadden alle 3 een matching witte pakken aan. Daarnaast zag je ook Catherine Shepherd en Brandi Carlile. De een had een zwart pak aan en de ander een fel oranje pak. En het meest opvallende was Billie Eilish, zoals je net had genoemd. En zij was heel casual gekleed. Ze had een Spencer aan en een blouseje. En gewoon iets wat je alledaags zou kunnen dragen. Dus ja, er is zeker wat veranderd op het gebied van fashion tijdens de Grammys. En zijn jullie er blij mee? Ik denk het wel. Ja, ik vond vooral Dua Lipa ook wel heel leuk. Een rode outfit met gouden balletjes leek een beetje op een rode kerstboom. Jij een persoonlijke favoriet? Ik moet zeggen, ik vond Miley Cyrus heel leuk. Ze had zeg maar een best wel andere look, moet ik zeggen. Het is een soort van niet van stof, maar van metaal of zo. Dus een beetje koud. Gaan we opzoeken. Dank jullie wel, jongens. Tijd voor muziek dan. The Book Stops, The Letter. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. The Letter, Bookstops. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. In Europa speelt ruim de helft van de mensen tussen de 6 en 64 jaar videogames. De Europese bord- en videospellenindustrie is ontzettend veel geld waard, maar ook heel erg vervuilend. En afgelopen week werd bekend dat er 3,9 miljoen euro vrijkomt voor onderzoek naar een groenere Europese game industry. Jozef Voort is universitair hoofddocent duurzame verbeelding bij de Universiteit Utrecht en betrokken bij dat onderzoek. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, samen met je team probeer je de game-industrie groener te maken. Hoe vervuilend is die industrie nou eigenlijk? Ja, de game-industrie is flink vervuilend. Het gaat om vervuiling op de schaal van landen als Bolivia of Finland of Griekenland. Dus we hebben het echt wel over een flinke vervuiling. En wat daarbij lastig is, is dat er ook heel weinig bekend is. Er zijn ook heel veel delen van die zeg maar vervuilingsimpact, die worden niet vrijgegeven door de industrie. We weten heel weinig over hoe vervuilend het spelen van games is en hoe het aan de spelerskant zit. Dus er is ook heel weinig bekend. Maar wat er wel bekend is, dat zijn flinke aantallen, zeg maar, qua impact op CO2. Nou, dat belooft niet veel goed, als er ook nog niet alles bekend is eigenlijk. Precies. Ja, hoe kan nou die industrie duurzamer worden? Ja, dus allereerst meer bekendmaken, meer onderzoek doen naar de impact van de industrie zelf. Maar dat kan op heel veel manieren kan er verduurzaamd worden. Want het gaat over de technologie die gebruikt wordt, de hardware, het energieverbruik. Er is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld van Xbox, die samen met Fortnite hebben gewerkt aan het flink verduurzamen van het energieverbruik van het spelen van Fortnite. Waarmee ze zoveel winst hebben gemaakt als een groot windmolenpark, zeg maar. Qua energieverbruik. Dus er is daar veel te doen, ook aan de kant van hoe games ontwikkeld zijn. En Xbox heeft ook daar een soort guide voor ontwikkeld voor game developers. En jij bent ook bezig met de ontwikkeling van een eco-game, toch? Ik ben zeker bezig. Ja, ik ben bezig met een game waarbij je fossiele industrie voor de rechter sleept. Gebaseerd op een. Dus geïnspireerd op echt klimaatactivisme. En ja. Het is ook geïnspireerd op een oude videogame die heet Phoenix Wright Ace Attorney. Een Japanse soort law and order game. Een beetje anime waarbij je aan het schreeuwen bent in rechtszaken en zo. Heel speels en heel absurd. Mm-hmm. En die absurditeit gecombineerd met toch de reële realiteit van klimaatrechtszaken wordt eigenlijk de game. Yeah. En die game heet All Rise. All Rise. Oh, goede titel. Yes. Pakkend. Mm-hmm. En wat is nou de bedoeling van zo'n eco-game? Hoe moet ik me dat een beetje voorstellen? Want oké, dit is jullie eco-game, maar wat is een beetje de algemene definitie van zo'n eco-game? Ja, dat verschilt dus heel erg. Wat ik zelf het meest interessant vind, is eigenlijk de potentie van games om mensen diep te raken in hoe sta ik eigenlijk in de wereld? Wat wil ik voor toekomst? Hoe voel ik bij mij mijn verbinding met de aarde en met andere mensen? Op dat niveau te resoneren lijkt mij heel krachtig. En er zijn steeds meer games die dat doen. Die dus die duurzaamheidsthematiek en zo aansnijden. Maar niet op een manier van oké, ik ga meer recyclen of zoiets oppervlakkigs. Maar echt, wie ben ik in deze wereld? Wat wil ik? Wie ben ik ook als politieke actor enzovoort? Zeg op maar. Een wat diepere laag eigenlijk. Ja, precies. Ja. En zijn deze games nou populair? Ik moet eerlijk zeggen, ik kende het nog niet voor deze week. Dus. Ja, dat komt natuurlijk omdat het is natuurlijk een bepaalde term. Maar ja. Er zijn heel veel games waarin dit soort thematiek gewoon in de commerciële games steeds meer naar voren komt. Ik denk bijvoorbeeld aan een populaire game van de laatste jaren is Disco Elysium. En dat is eigenlijk een game die gaat over politieke revoluties. Die gaat over klimaatverandering op een hele specifieke manier. Die gaat een beetje over de existentiële crisis waar we met z'n allen in leven. De betekeniscrisis. En dat is een game die gewoon enorm succesvol is geweest. Miljoenen exemplaren heeft verkocht en het gewoon heel goed heeft gedaan. Maar dan geen eco-game heet, maar wel is eigenlijk dan. Ja, zou ik wel zeggen, ja, precies. Dus dat grensgebied is ook vaag en dat is ook een interessante vaagheid. Want hoe kunnen dit soort diepe thema's echt de mainstream commerciële games inkomen, weet je wel? Nou, en misschien dat juist al trekt als je het een beetje vaag houdt, dat het dan vanzelf een beetje mainstream wordt. En open en zelf in te vullen. En wat vind ik er zelf van? Ja, precies. Tot slot, ik ben wel benieuwd, want jij je naast je werk bij de Universiteit Utrecht geef je ook les op de HKU aan de nieuwe generatie gameontwikkelaars. Wat voor rol speelt duurzaamheid daar in het onderwijs? Nou, ik begin straks, als ik weer opnieuw opsta, begin ik een nieuwe cursus met de HKU-studenten en onze eigen UU-studenten. Waarbij we een cursus geven over hoe bouw je nou games waarbij je die duurzamere toekomst kan verbeelden. Dus dat je mensen in staat kan stellen om andere toekomst in te leven en zo. En dat doen we dus met alle studenten van de kunstacademie die game designers zijn. En een van de grootste opleidingen van Nederland. En dat is natuurlijk een paar maanden dan een hele unieke ervaring waarbij ze dat allemaal meenemen, die mainstream game-industrie in. Straks. En mogen games zoals GTA en dat soort dingen nog wel blijven? Of is dat? Ja, 100%. Weet je, en ik denk dat er juist in dat soort games ook ruimte is om te experimenteren met dit soort thematiek op een manier die niet zo op de voorgrond hoeft te liggen, maar waarbij het gewoon een beetje het nieuwe normaal wordt, zeg maar. Nou, mooi, mooi nieuws dat het ook in de game-industrie dus langzaamaan doorcijpelt. Mooi. Ja, het kan beter, maar het gebeurt wel, ja. We komen er. Ja, precies. Succes zometeen bij de HKU. En slaap lekker dan nog eventjes als je weer opnieuw op gaat staan zo. Ja, dankjewel. Joost Vervoort, universitair hoofddocent duurzame verbeelding aan de Universiteit van Utrecht. En dit was het laatste uur van de nacht van KRO NCRV voor deze week. Volgende week zijn we bij je terug. Maar nu eerst is er vroeg met David Brebaert. En wij gaan het volgende week nog trouwens hebben over Vadersdag met Chantal Schinkels. Misschien nog wel leuk om dat te weten. Goed, tot volgende week. Ciao, ciao.